NOS-journaal. Na de verwoesting van de Kachovka-dam in Oekraïne worden volgens Russische bronnen tenminste 7 mensen vermist. In de door Rusland bezette delen van de regio Gerson is de noodtoestand afgekondigd. Zo'n 2700 huizen in het gebied staan onder water, meldt het Russische staatspersbureau TASS. Joran van der Sloot heeft het hoge beroep tegen zijn uitlevering aan de VS verloren. Van der Sloot zit vast in Peru voor moord. De Nederlander wordt morgen uitgeleverd aan de VS. Daar is hij aangeklaagd voor het afpersen van de familie van Natalie Holloway. En kan hij een celstraf van 25 jaar krijgen. De oostkust van Canada en de Verenigde Staten hebben last van grote rookwolken door natuurbranden. De rook komt vooral uit de Canadese provincie Quebec, waar zo'n 160 bosbranden woeden. Canada wordt al weken geteisterd door bosbranden. In totaal hebben 30.000 mensen hun huis moeten verlaten. En koperdieven slaan steeds vaker toe op parken met zonnepanelen. Door de hoge koperprijs is het aantal diefstallen het afgelopen jaar sterk toegenomen. Recent werd op een zonnepark in Deurne in Brabant 100 kilometer aan koperkabel gestolen. De schade loopt in de tonnen. Het park is door de diefstal ook buiten gebruik. Het weer, zon, afgewisseld met bewolking. In het zuidoosten later op de dag mogelijk wat buien. Het wordt 15 tot 19 graden aan zee en 20 tot 24 in het binnenland. Morgen veel zon en iets warmer dan vandaag. ANWB verkeersinformatie. Er staan 2 files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Voor Hoevelaken 10 minuten oponthoud. A27 Breda richting Utrecht. Voor Lexmond 5 minuten vertraging. NPO Radio 1. KRO NCRV. Helene Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is woensdag 7 juni en vandaag aan tafel. De Spraakmaker. Dat is actrice Hanna van Vliet. Vanaf vanavond is ze te zien in de nieuwe dramaserie als Carla Wander, die in het Brabant van de jaren 60 onder meer vecht voor haar vrijheid. In het Mediaforum. Ja, het klinkt zo mooi. Grote streamingsdiensten als Netflix en HBO Max die verplicht 5% minimaal van de omzet moeten investeren in Nederlandse producties. Maar of dat ook meer hoogwaardig Nederlands drama gaat opleveren, dat is nog maar de vraag. En verder. Noord-Kosovo was afgelopen week het toneel van heftige rellen tussen Servische Kosovaren, de politie en NAVO-militairen. Die reden lijkt dan betrekkelijk klein, want er is onvrede over lokale verkiezingen. Maar er zit veel meer achter, waardoor heel veel landen zich er nu mee gaan bemoeien. We gaan het daar straks over hebben, maar we beginnen natuurlijk met Stand.nl. En de stelling is vandaag: het Groningen-debat is vooral voor de bühne. Deel uw ervaring op 0800 1101. En nu hoor ik de Groningers. Binnen en buiten deze zaal bijna hardop denken. Daar gaan we weer. Elke keer als ik hier ben, is dat ook het eerste dat ik hoor. Regel dat. Menen ze dit nou of is het voor de bühne? Maar ik zelf ervaar het toch vooral als, ja, als een poppenkast. Nog meer mooie woorden. Nog meer goede bedoelingen. De minister-president zat een filmpje te kijken. Dat we kwam, dat het geluid ging aan. Stoppen. Dat het louter poppenkast is. Er gaat niks boven de Groningen. Ja, het Groningen-debat is vooral voor de bühne. Daar kwamen wat fragmenten ook van gisteren voorbij. En eentje die er inderdaad uit wordt gehaald was het feit dat Rutte even op zijn telefoon zat. Dat wordt dan natuurlijk ook meteen wel groot gemaakt. Maar misschien kun je ook zeggen van ja, dat geeft dus wel wat aan. Als het een debat is wat over iets gaat wat zo ontzettend veel pijn heeft gedaan voor veel mensen en nog steeds doet. Vanaf elf uur dan is het de beurt aan de premier en aan staatssecretaris Hans Velbrief van Mijnbouw om namens het kabinet te gaan reageren. En de vraag is wat daaruit gaat komen en of het debat uiteindelijk ook iets concreets gaat opleveren. Hanna, goedemorgen, afspraakmaker vanochtend. Ja, goedemorgen. Volg jij het debat? Ik kijk sowieso heel weinig debatten eigenlijk. Wat ik ook wel stom vind, want waarom volg je niet gewoon de politiek op de voet? Maar ik denk met mij wel best veel mensen. Mm-hmm. Want ik voel ook een beetje, daar gaan we weer. Ja. Ja, dus in die zin dacht je, Rutte heeft het inzicht in ieder geval wel. Met alle ja, citaten die gaf. Ineens, ja, heel veel zelfreflectie. Ja, maar nu het handelen nog. Maar het is dan meer van, nou, ik zie wel wat eruit komt. En hopelijk pakt het wat beter uit voor de Groningers. Dat sowieso. En hopelijk neemt iemand een keer verantwoordelijkheid. Ja. Arno Kantelberg is hier ook hoofdredacteur van mannenmagazine Motmot. Goedemorgen voor het Mediaforum. Heb jij een zucht? Of is dit van. Nog niet. Dit is het moment. Ik zit te wachten tot dat. Dit is dat er in Den Haag geleverd moet worden. hoe de stelling is, het is vooral voor de bühne. Oh, jij zucht. Nou ja, ik heb geen persoonlijke betrokkenheid. Dus dan wordt er weinig gezucht of dan zit er weinig emotie. Maar ja, politiek is natuurlijk altijd voor de bühne. Het politieke spel is voor de bühne. En de uitvoering die komt daarna, zeg maar. Het bestuur die volgt hierop. Maar ik begrijp wel dat er een lichte vermoeidheid is als je als Groninger betrokkenen vanaf die tribune dat spel wil eerst nog een tijdje moeten uitzitten. Ja. Want dat is het eigenlijk. Hè? Nou ja, het is het niet vang ergens dat het inderdaad, als je zegt, ja, het is een spel. Als je kijkt wat er uit het rapport is gekomen, dan zou er toch bij genoeg bedrijven zou het zo zijn dat in ieder geval de grote man moet opstappen. En dat er hier coalitiepartijen zijn die de handen boven het hoofd houden versus een oppositie. Dat is dat spel. Dat hoort er dan maar bij. Ja, dat wordt vaak gezegd. Hè. Als dit in de bedrijven zou zijn, dat hoor je altijd. Hoor je ook in sportmuziek. Bij veel luisteraars vanochtend ook. Die, ja, klopt. Ja, dat hoor je vaak. Ik weet ook niet of dat nou echt zo is hoor, bij bedrijven. Maar kijk, er is een. Je schiet meteen. Dat is natuurlijk. Ik denk dat de vermoeidheid er meer in zit bij het feit dat iedereen in dezelfde reflex schiet. Dus de oppositie schiet in dezelfde reflex. Ja. Rutte moet opstappen. Coalitie schiet in dezelfde reflex. Nee, want dat heeft geen zin. En dat je daar een soort van, ja, dat moet je uitzitten. Dat is het een beetje. En ja, wat er vervolgens uitkomt, dat is een tweede natuurlijk. Nou ja, dat is te hopen dat er dus ook nog zaken kunnen worden gedaan, zo gezegd. Ik ga praten met Tristan Braakman, want hij is verslaggever bij RTV Noord, die het debat en het hele gastdossier trouwens al lang volgt. Op de voet, zo gezegd. Tristan, goedemorgen. Goedemorgen. Gisteren zat jij tussen de Groningers op de publieke tribune in Den Haag. Hoe is het debat gevolgd? Wat was de sfeer? Nou ja, het is in die zin, hoe het ook eindigt, is het natuurlijk een historisch debat. Maar ik hoorde van tevoren al mensen zeggen, ja, het is een historisch debat, maar dit wordt ook een historische deceptie. Mensen hadden zich toch weer bij elkaar geraapt om hierheen te komen. Er was een bus met Groningers deze kant op gekomen naar Den Haag. En dat is iets wat we een hele lange tijd niet hebben gezien. Een jaar of 10 geleden, na de zwaarste aardbeving in Huizingen, toen zagen we heel vaak heel veel Groningers op de publieke tribune. Mm-hmm. Maar de afgelopen jaren werd dat minder en minder en minder, omdat mensen er gewoon geen vertrouwen meer in hadden. En zagen dat al die debatten niks veranderden. Dus ik vroeg ook aan mensen, van, ja, waarom ben je er dan nu wel? En zeiden ze, ja, maar als wij al niet meer komen, ja, dan verliest iedereen ons uit het oog. En we moeten gewoon een keer komen, maar ja, heel veel vertrouwen heb ik niet echt gehoord. Ik kan het zeggen, zaten er dan wel verwachtingen in? Of voelde het meer als we moeten ons laten zien? Ja, nou, ik denk dat eigenlijk vooral. En er waren wel verwachtingen. Als bijvoorbeeld de voorzitter van de Groninger Bodembeweging en de belangengroepering. Die verwachtte eigenlijk dat het inderdaad vooral een politiek debat zou gaan worden. Hij zei, ja, weet je, het zal heel snel gaan over de Haagse poppetjes. Over het Haagse spel, waar jullie het net ook over hadden. Mm-hmm. Ja, en dat bleek wel waarheid. En waar hij ook bang voor was, wat hij dus ook verwachtte, is dat het relatief weinig zou gaan over de maatregelen, over hoe het beter moet, over aan welke knoppen moet worden gedraaid. Ja. Het ging er wel over, maar het sneeuwde eigenlijk onder. Ja, want het ging er wel over, hè, of je dat wettelijk moet laten vastleggen. Bijvoorbeeld, een van de punten die er ook uit werd gehaald 's avonds ook in het nieuws. Was dat het een beetje? Of zit er nog wel meer inhoudelijke kant aan waarvan je zegt, nou, daar kunnen de Groningers nog iets mee opschieten? Ja, nou, zo her en der wel. Een van de dingen die wel echt veel aandacht heeft gekregen de afgelopen tijd is ook dus dat er één specifieke maatregel die het kabinet heeft bedacht om de schade toch makkelijker te repareren. Dat juist de zwaarst gedupeerden en de mensen die al het langst met de problemen zitten, dat het hen eigenlijk nauwelijks helpt. Nou, en daar zat zo'n beetje alle coalitiepartijen zaten en oppositiepartijen zaten daar wel op. En je voelt ook wel aankomen dat daar wel iets gaat veranderen. Dat die regel wel, die maatregel wel wat soepeler wordt. Mm-hmm. Maar ja, ik denk dat het heel veel concreter, in ieder geval gisteren is het nog niet geworden. En ja, dat stelde denk ik ook wel veel mensen teleur. Van ja, het is mooi om dat het vooral de oppositie natuurlijk heel hard was. Maar ik denk dat mensen toch wel hadden verwacht en gehoopt. Vooral gehoopt, verwacht weet ik niet zo goed. Maar gehoopt dat het toch meer over de inhoud zou gaan. Ja, maar zijn mensen in Groningen überhaupt niet bezig met politieke consequenties dan? Is het een issue? Het heeft mij wel vaker verbaasd, moet ik eerlijk zeggen. Want je kunt natuurlijk aan de ene kant heel goed zeggen, ja, als je aan een rapport als deze met zulke harde conclusies over het falen van een overheid die de belangen van een hele provincie structureel heeft genegeerd, als je daar geen politieke consequenties aan verbindt, ja, waar dan nog wel aan? Hè? Mm-hmm. Wat zegt dat dan ook over het land en over de politiek en waar je verantwoordelijkheid voor neemt? Maar ik hoor nu vooral, en dat is natuurlijk omdat de problemen al zo lang spelen, dat mensen zeggen, ja, maar wij schieten er helemaal niks meer mee op. als een kabinet opstapt, los het gewoon op. Wat je dan wel mensen hoort zeggen is van ja, Rutte moet weg. Maar mensen zoeken, veel Gronings die zoeken naar een mogelijkheid van ja, kunnen we niet zorgen dat de premier wordt weggestuurd en dat er dan iemand anders doorschuift. We zijn best wel blij met deze staatssecretaris, hoor je veel mensen zeggen, dat we zoiets, een of andere constructie bedenken. Want als een kabinet nu valt, daar hebben Groningers echt wel veel ervaring mee, ja, dan wordt het echt niet beter. En dan lopen veel dingen, want er moeten heel veel besluiten worden genomen en hoeveel die maatregelen moeten worden uitgevoerd. Als er nu een kabinet gaat vallen, dan worden die besluiten voorlopig allemaal niet genomen. Die boosheid zit erin dat Rutte, nou, dat blijkt ook uit het rapport, het wel zo ontzettend heeft laten gaan, jarenlang. En een felbrief daarvan hebben ze in ieder geval het idee dat hij daadkrachtig bezig is. Ja, precies. Er wordt best wel hardop uitgesproken door veel mensen dat ze vertrouwen hebben in de staatssecretaris. Er is ook wel, de borrelt ook wel wat kritiek, want hij is nou een tijdje staatssecretaris en hij heeft ook nog niet laten zien dat hij echt de grote verandering heeft kunnen inzetten. Maar er is in ieder geval veel meer vertrouwen dan bij de premier die, ik ben oprecht, volgens mij 4-5 keer de excuses heeft aangeboden voor wat er is gebeurd. Maar daarna is er geen verandering geweest. Nee. Hoe volg jij het zelf eigenlijk? Wat verwacht jij? Ik denk eigenlijk dat, wat ik straks aan het begin zei, dat die persoon die zei van het is een historisch debat, maar het wordt een historische deceptie. Ik volg dit dossier al een hele tijd en ik heb heel veel debatten gedaan en ik blijf maar dezelfde soort verhalen maken van gedupeerden. De verhalen die RTV Noord 10 jaar geleden maakte over de problemen van gedupeerden en vooral de zwaarst gedupeerden, die maakten we 8 jaar geleden, 6 jaar geleden. En ik doe dit dossier nu 4 jaar of zo. En ik maak die ook nog. Ondanks alle debatten. Dus laat ik zeggen dat ik het persoonlijk, ik moet het echt nog zien dat het voor snel en voor veel verandering gaat zorgen. Ja, bij ons ligt de frequentie natuurlijk een stuk lager dan bij jullie. Maar we hebben een aantal keren dat we dan ook dezelfde meneer in de uitzending hebben gehad. En dan ben je maanden verder en dan vraag je hoe is het inmiddels? Ja, dan is er niks veranderd. Die was volgens mij meer dan 10 jaar was die bezig. Ik kan me voorstellen voor jou, als je er nog veel dichter op zit, dat je dan toch een klein beetje cynisch wordt. Ook al wil je natuurlijk gewoon onafhankelijk verslag doen ervan. Is dat een beetje de samenvatting? Dan blijf je in ieder geval proberen. Natuurlijk. Ja, tuurlijk. Je blijft gewoon professioneel je werk doen. Ja. Maar je ziet gewoon, je hoort gewoon dezelfde. Je kunt bijna bingo gaan spelen met wat de inzet is van politieke partijen. En de woorden over ruimhartigheid en snel schadevergoeding en een snelle versterking. Maar ondertussen zijn er pakweg 3000 huizen versterkt. En staan er nog 12.500 op de lijst na 10 jaar. Dat duurt nog wel even. Goed. Jij gaat het debat weer volgen vandaag. Dankjewel Tristan, in ieder geval voor jouw verslag aan ons hier bij Spraakmakers. Ja, wij doen dan verslag ervan. Tristan doet er verslag van. Maar je zult er maar wonen, zeg ik dan tegen Kiki, die uit Groningen komt. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat hoop jij als uitkomst van het debat vandaag? Ik kan het bijna niet zien omdat ik zo kwaad word, maar ik ga toch kijken. Er is volgens mij maar één oplossing en dat is kijken naar de politiek alsof het een onderneming is. En de medewerkers van de onderneming hebben er gewoon geen vertrouwen meer in. Als een medewerker er geen vertrouwen meer in heeft, dan kan hij gewoon zijn ontslag nemen en ergens anders gaan werken waar hij wel het vertrouwen heeft van in een goede directeur. Nou, wij hebben dat vertrouwen in de heer Rutte niet meer. Dat moet de heer Rutte zelf nu gewoon goed begrijpen. De heer Veilbrief die wordt naar voren geschoven als we hebben meer vertrouwen in hem. Als de heer Rutte ver is, dan geeft hij gewoon zijn baan op en dan gaat hij iets anders doen waarin hij wel goed is, waarin hij geen wantrouwen schept. En dan gaan we gewoon rustig verder en kijken wat goede maatregelen zijn en goede oplossingen. Ja, maar gaat dit dan kan niet meer. Nee, Tristan die gaf dat net aan, van de wens is niet dat het kabinet valt, maar het richt zich in dit geval dan echt op de persoon Rutte. Moet ik het zo zien? Ja, je moet gewoon op een gegeven moment een daad stellen en zeggen, nou, u heeft er de afgelopen jaren nog zo weinig van begrepen en u heeft het niet kunnen onthouden en weet ik wat allemaal niet. Ja, zo'n directeur kun je niet gewoon aan de top van het bedrijf hebben. Maar dat met kan hem gewoon velen, niet meer. Kiki. Wij kunnen niet weg. Hij was niet de enige. Wat zeg je? Met hem velen. Ja, maar je moet ergens beginnen. Je moet gewoon ergens beginnen. En als het hele kabinet valt, heb ik begrepen dat er nog meer in de problemen zijn. Nou, die problemen zijn er al genoeg. We hoeven geen problemen te creëren. Maar we willen wel oplossingen. En we moeten gewoon ergens beginnen. En de heer Rutte moet dat zelf inmiddels ook begrijpen. Elke directeur van een goed gerenommeerd bedrijf begrijpt op een gegeven moment dat er komen tijd te komen. En er is een tijd te gaan als je het niet goed functioneert. Je kunt de tent niet naar de kloten laten gaan. Nee. Kan gewoon niet. En dat gebeurt nu wel. Hij heeft inmiddels natuurlijk wel aangegeven dat dat niet het plan is. Zijn plan in ieder geval is. Ben jij, want je zegt ik moet kijken, maar eigenlijk ben ik te boos. Ben je überhaupt wel eens richting Den Haag gegaan voor zo'n debat? Ja. Ik heb er wel eens op de tribune gezeten en ze hebben me van de tribune gehaald omdat ze bang waren dat ik mijn klompen over de tribune gooide. Oh, nou, dat zou ik niet doen, maar ik was werkelijk zo woedend. Ik denk, nou, ik heb gisteren nog gedacht, ik ga. Ik denk, nee, je gaat niet. Ik heb vandaag gedacht, ik ga. Ik denk, je gaat niet. Je bent gewoon te kwaad. Mm. Ik heb gewoon zoiets van, nou, meneer, ga iets anders leuks doen, meneer Rutte. Dat pest ons niet zo. Maar is dat het, betekent, Kiki, het is nu klaar. Dat Rutte, de verwachtingen zijn er helemaal niet naar, hè? Maar dat hij inderdaad zou zeggen, ik vertrek, is dan jouw woede ook weg? Nee, maar dan heeft het een klein beetje een gevoel van verrek daar in Den Haag. Beginnen ze te begrijpen dat de directeur moet opstappen omdat hij het vertrouwen niet meer heeft. Ja, dat is waar. En wij kunnen, nogmaals, wij kunnen niet weg als werknemer. Mm. We leveren wel werk, we leveren wel belastingen. We doen van alles om de tent recht op te houden. Alleen de directeur, ja, die stapt niet op terwijl hij er niks meer van begrijpt en heel veel fouten maakt. Dat maar goed, kan gewoon nee, dat niet. Begrijp ik ook. Maar het gaat natuurlijk om van of je hier als gedupeerde nu echt direct iets mee opschiet. Want het gaat natuurlijk om. Ja, dat we hebben wat dan gebeurt. Weer een klein beetje. Kijk, als de directeur opstapt van een bedrijf, dan hebben de mensen daaronder die de leiding nemen en de werknemers weer een klein beetje het vertrouwen dat de nieuweling het beter zal gaan doen. Maar als die blijft zitten, dan lopen je werknemers weg. Wij kunnen niet weglopen. Nee. Kiki, sterkte maar weer. En dankjewel dat je even mee wilde praten. We kregen vanochtend ook telefoon van een bewoner van een dorp in het epicentrum van de aardbevingen. Dat was een lang en emotioneel gesprek dat mijn collega heeft gevoerd. En meneer wilde ook niet live in de uitzending, maar laten we een fragment horen. Het helpt allemaal niks. Nu ook weer. Ze gaan weer van alles beloven. Ze bieden hun excuses maar weer aan. En we gaan bedraaiend weer verder. Want ik weet ook niet, als meneer Rutte weggaat, wie dan moet komen. Kan ik u ook niet vertellen. Help ons nou toch eens een keer. Ik zal u vertellen, ik heb drie kleinkinderen. Maar ik durf niet eens dat ze bij me slapen niet. Want het is wachten op de klap. Het is wachten. Dat kan toch niet? Ik heb één vraag aan u. Waar voelt u zich veilig? Waar voelt u zich veilig? Waar is dat? Dat is bij mij afgenomen. Dat is weg. Ja. Dat zou je huis moeten zijn, toch? Anna? Ik denk dat de retorische vraag was, het antwoord luidde, je eigen huis, thuis. En deze meneer hoopt ook dat zijn huis versneld wordt opgeknapt. En versneld, dat zou dan pas zijn eind volgend jaar. Wat verder ook nog opviel, is dat in het epicentrum gaf hij aan, worden de huizen alleen opgeknapt, terwijl in de dorpen eromheen allerlei nieuwbouw plaatsvindt. Koen Schuiling is burgemeester van Groningen. Meneer Schuiling, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik neem aan dat zo'n verhaal raakt natuurlijk meteen van een opa die zegt, ik durf überhaupt mijn kleinkinderen niet hier te laten logeren. Bang dat die grote klap een keer komt. Maar dit zijn de verhalen die u heel vaak inmiddels heeft gehoord. Ja, die horen wij inderdaad dagelijks. En die zijn ook terecht overigens. Want deze meneer die zegt inderdaad van, ja, waar kan ik mijn kleinkinderen laten slapen? Er zijn ook heel veel boeren die moeten vrezen voor de voortgang van hun bedrijf, omdat er grote problemen zijn met de mestkelders of mensen die een monument hebben. Dus we zijn inderdaad, dit is voor ons dagelijkse kost. Ja. Maar het is altijd weer, komt het bij je binnen. Is het dan, want we hebben vandaag als stelling, het Groningen debat is voor de bühne. Hoe ervaart u dat als u het volgt? Gisteren ook weer? Zo kijk ik er niet tegenaan. Ik ben er gisteren bij geweest nadat eerst in de middag een petitie werd aangeboden namens alle gemeenteraden en ook namens de waterschappen en het provinciebestuur. Ik denk dat er een aantal openingen is geboden door de behandelingen in de Kamer. Als ik een paar voorbeelden mag geven. Er is bijvoorbeeld gesproken in de kabinetsreactie over een grens van 40.000 euro. Daarboven wordt het wel weer heel ingewikkeld. Ja. Om te bewijzen dat de schade die je hebt door aardbevingen komen. Daarvan heeft eigenlijk het grootste deel van de Kamer gezegd, haal die grens eraf. Mm-hmm. Tweede deel, en daar doelt ook de meneer op die zojuist in de uitzending was. Er zitten veel problemen met de funderingen in huizen. Het heeft niet veel zin om bovengronds iets op te knappen als het onder de grond nog steeds onrustig is en de fundering is aangetast. Ook daarvan heeft de Kamer gezegd dat moet echt anders. En wat ik ook wel heel positief vind is dat men heeft gezegd de doelen die we moeten nastreven om zowel op het sociaal gebied maar ook in de huizen de boel weer op peil te krijgen en gelijk te trekken met de rest van Nederland. Dat moet wettelijk verankerd worden, zodat we niet bij een volgend kabinet weer helemaal opnieuw kunnen beginnen. En dat hoorde u ook van Kiki bijvoorbeeld, die ook zei van ja, elke keer weer je begint en vervolgens mag je weer het hele gesprek opnieuw beginnen. Ja. Dus ook aandacht gevraagd door voor extra middelen voor de leefbaarheid. En de Lelylijn en de Neder-Saxenlijn en verdubbeling van de N33... dat is de weg die naar de Eemshaven gaat, is ook nadrukkelijk besproken. En is dat dan, dat is iets waar misschien nog meer toezeggingen op kunnen komen, maar is dat wat nu nodig is, wat ik ook een beetje van Tristan begreep en wat we ook horen uit Groningen, mensen vinden gewoon dat het huis hersteld wordt. En natuurlijk, die investering op de lange termijn hartstikke belangrijk, maar zorg nou gewoon dat ik er normaal kan wonen. Ja, en dat begint er inderdaad mee dat dat hele juridische systeem waar mensen in worden gedrukt, dat wordt opgeheven. Dat heeft alles te maken met, ja, maar je moet steeds maar weer kunnen aantonen dat jouw scheurtje veroorzaakt wordt door een aardbeving. Dat is die grens van 40.000, hè? Waar je net aan refereerde. Ja, en daarvan heeft het kabinet dus wel gezegd van ja, daar moeten we inderdaad doorheen. En dat is in de uitvoering nog best een klus. Maar goed, daar zijn we voor. Ja. Maar we zitten hier gewoon echt nog jaren mee. En daarom is het ook goed dat we echt die verbeteringen gaan aanbrengen nu. En meneer Schuiling, als je kijkt wat ik overigens ook heel goed vond. Wat ik heel goed vond overigens ook, is dat verschillende Kamerleden hun ergernis erover hebben geuit dat de oliemaatschappijen nog niet gaan leveren in de bijdragen. Er zijn weer tientallen miljarden winst gemaakt afgelopen jaar. Als je dat afzet tegen die 22 miljard die het kabinet nu biedt, dan is het een terechte vraag, vind ik, dat de Kamer zegt van hallo oliemaatschappijen, willen jullie ook eens eventjes in de bus blazen? Want je hebt er wel tientallen honderden miljarden aan verdiend. En de vraag is of daar meer druk op de ketel wordt gezet door deze coalitie en door de premier. Daar ga ik wel van uit. Want ik denk dat Hans Veilbrief en ook Mark Rutte wel gemotiveerd zijn geraakt gisteren. Ja, denkt u dat? Het vertrouwen bij sommige mensen is wat minder. Laat ik me subtiel uitdrukken. Ja, maar dat is ook begrijpelijk. Ja. Kijk, als je een grote schade hebt in je huis of in je boerderij, of je zit met je mestkelder, of je hebt als MKB'er je winkel maanden moeten sluiten omdat opgeknapt moest worden, en dan zit je met je inkomsten, dan moet je, ik weet niet hoeveel formulieren intonen, hoe lang je daarover doet en hoe moeizame gesprekken dat zijn. En dat heeft de Kamer wel goed aangegeven gisteren. Dat systeem, dat moeten we echt gaan doorbreken. En daar zijn we niet uniek in, want dat is natuurlijk bij de toeslagenaffaire precies hetzelfde. En daar moeten we niet weer in belanden. We gaan zien wat de antwoorden gaan zijn vandaag van de premier en ook van Veilbrief. Hartelijk dank, meneer Schuiling. Koen Schuiling was dat, burgemeester van Groningen. Jit Peters is emeritus hoogleraar staatsrecht. Want dat zei meneer Schuiling ook al. Een deel van de Kamer eist harde garanties voor de Groningers. Dat je dat eigenlijk wettelijk vastlegt. Dus dat er de komende jaren niet over gediscussieerd kan gaan worden. Meneer Peters, goedemorgen. Goedemorgen. Betekent dat als het eenmaal vastgelegd is in een wet dat die zekerheid er is? Nee, die zekerheid heb je niet altijd. Het hangt vaak van de urgentie van het probleem af. Bijvoorbeeld sommige wetten werkt dat wel toen met de Delta-werken, et cetera, omdat er een urgent probleem was. Maar een wet kan in de eerste plaats kan ook weer veranderd worden. Of men legt die wet weer op een bepaalde manier uit. Dus er is geen enkele garantie. Kijk, de betrouwbaarheid van de overheid kan je helaas niet in een wet vastleggen. Nee. Als er gelogen wordt, et cetera. Dat is meer een kwestie van cultuur. En ook cultuur kan je niet afdwingen en in een wet vastleggen. De cultuurdragers zijn de politici en hun betrouwbaarheid. Ja, maar je zou toch wel denken als je de wet opnieuw gaat veranderen, als dit wordt vastgelegd en dat zou ten nadele van de Groningers gebeuren, dat is toch gewoon politieke zelfmoord die je dan pleegt? Nou, wat betreft die infrastructurele werken, et cetera. Misschien denkt men daar over 10 jaar weer anders over. Hè? Dat zijn langlopende projecten. En de vraag is of die urgentie dan ook nog zo gevoeld wordt. Of dat er weer andere problemen op dat moment zijn. De overheid is niet altijd betrouwbaar. En ook in het volgen van de wet zelf is de overheid zeer, zeer grillig. Denk aan de stikstofwetgeving en de regels van Europa. Die worden voortdurend geschonden door dezelfde overheid. Ja, ja. Het is niet per se wat je wil horen, volgens mij, maar wel verhelderend om deze notatie nog te horen. Dank u wel, meneer Peters, emeritus hoogleraar staatsrecht. Henk Nijboer, Tweede Kamerlid voor de PvdA, ook Groninger. Goedemorgen. Goedemorgen. Konden we een betrouwbare overheid maar bij wet vastleggen? Ja, dat zou iedereen wel willen. Maar het komt, dat ben ik met de heer Peters eens, toch aan op gedrag. En voel je en zie je echt wat mensen beleven. En voor Groningen is dat natuurlijk de afgelopen 10 jaar volstrekt afwezig geweest. Ja. Wat maakt het debat, wat zou het debat geslaagd kunnen maken vandaag voor u als PvdA? Ja, het debat gaat over 2 dingen. 1, verantwoording afleggen over hoe het zover heeft kunnen komen. En dat gaat vooral over natuurlijk de rol van de minister-president, die excuses aanbood en geen verbetering bracht. En wat mij betreft ook ongeloofwaardig was in 2018, voor de enquêtecommissie, dat hij zei in 2018 kwam ik er pas achter hoe erg het was, terwijl de beving in Huizing in 2012 was. En het tweede, en dat vinden Groningers denk ik minstens zo belangrijk, inhoudelijke verbeteringen bereiken. Mensen horen al jarenlang boeren met mestkelders worden geholpen, erge gevallen, krijgen nu echt voorrang. En dan ben je jaren later en sta je nog steeds op hetzelfde punt. En daar worden mensen helemaal moedeloos van. Dat hoorde u zojuist ook van iemand in de uitzending. Ja, want wat dat betreft, dat eerste punt. Hoe belangrijk is dat nu voor Groningers? Want we hoorden wel Kiki zeggen van nou ja, als Rutte plaats zou maken, het is niet dat het de situatie verandert, maar het zou ons misschien weer een heel klein beetje vertrouwen geven. Herkent u dat? Ja, nou kijk, het enquêterapport was heel hard over de rol van de minister-president. Hè. Hij heeft het verschil niet gemaakt. Ik heb gisteren in het debat gezegd tegen de minister-president, ik denk dat u loog, dat u pas in 2018 erachter kwam. Nou, hij zal vandaag reageren en dan zullen wij onze eindafweging maken of wij vinden dat hij het vertrouwen van ons nog verdient. Ja, want een aantal partijen heeft die motie van wantrouwen al aangekondigd. Zover bent u nog niet. Nou, wij voeren altijd het debat. We hebben het zwaarste instrument ingezet, hè, met de enquête. Dus dan vind ik het ook wel normaal om ook te luisteren naar het kabinet. Maar wat ik het kabinet ook heel zwaar aanreken, en toen was de minister-president ook al minister-president, is dat ze de Kamer hebben voorgelogen over de leveringszekerheid. Ze hebben gezegd, we moeten heel veel gas winnen, want anders zit in Limburg oma in de kou. En dat bleek niet waar te zijn. Er kon fors minder worden gewonnen. En daar was de schade en ellende in Groningen veel kleiner geweest. Ja. Dus ook dat punt zal ik de minister-president op bevragen vandaag. PvdA heeft natuurlijk ook wel eerder deel uitgemaakt van coalities, toen dit hele Groningen gasdossier ook al speelde. In hoeverre neemt u dat mee in uw eigen afwegingen? Nou, daar heb ik ook een oordeel over. Dus ook de PvdA-bewindspersonen hebben daarin fouten gemaakt. En daar heb ik ook in het debat aandacht aan besteed. Dat is niet goed gegaan. Nee, alleen, die hebben nu geen politieke consequenties daarvan te ervaren, omdat ze nu niet in de coalitie zitten. Nee, er is geen PvdA-bewindspersoon, dus daar kunnen we geen vragen meer aan stellen. Nee. Maar de minister-president was overal bij, van begin tot het einde. Ja, we gaan afwachten wat hij vanaf 11 uur, want dan begint het debat of wordt voorgezet, in ieder geval voortgezet, wat hij aan antwoorden gaat geven. Hartelijk dank nog voor uw reactie. Henk Nijboer van de PvdA. Holland Festival brengt De Bekkei van Elli Papakonstantinou. Een queer versie van de Griekse tragedie De Bacchanten. Een mix van theater, opera, dans en muziektheater. Op 10 en 11 juni in Muziekgebouw Amsterdam. Tickets via hollandfestival.nl. Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan, terwijl de zaken gewoon doorgaan? Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht? Rembrandt maakt voor u het verschil in elke fase van een overnameproces. Wij kennen het belang van iedere slag voor het beste resultaat. Ik ben Marijke van Ruiven, manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil. Ontdek onze aanpak op rma.nl. Verloren zaak of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. Zo, dat is luxe. Nieuw. van Social Deal. Social Deal excellent. Luxe hoteldeals om bij weg te dromen. Ga naar socialdeal.nl. Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Fort beslist beter. Ontdek alle excellent deals op socialdeal.nl. 10 uur. NPO Radio 1. Helene Plag. Streamingsdiensten als Netflix en HBO Max moeten 5% van hun omzet hier investeren in Nederlandse producties. Dat klinkt sympathiek, maar actrice en onze spraakmaker Hanna van Vliet wil daar straks wel wat kanttekeningen bij plaatsen. Dat gaan we zo doen in het Mediaforum. Maar nu eerst: Rusland meldt vermisten na de dambreuk in Oekraïne. En daarover hoort u meer in het NOS-journaal met Dorald Megens. Na de verwoesting van de Kachovka-dam in Oekraïne zijn zeker 7 mensen vermist, meldt de door Rusland geïnstalleerde burgemeester van Nova Kachovka. Groot deel van de stad kwam door de damdoorbraak onder water te staan. Het waterpeil is volgens Russische autoriteiten wel aan het zakken. Verslaggever Christian Pauwen. Dan gaan we ook zien wie er allemaal niet op tijd hebben kunnen vluchten, wat de schade is. Maar dan zal je stroomafwaarts zien dat er ook een gigantische schade is. En ook nog gevaren, misschien mijnen die zijn gaan ronddrijven. De gevolgen zijn in die zin nog eigenlijk niet te overzien. Wie verantwoordelijk is voor de doorbraak is nog niet duidelijk. Rusland en Oekraïne wijzen naar elkaar. Joran van der Sloot wordt morgen door Peru uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Van der Sloot was tegen zijn uitlevering in beroep gegaan, maar het Hooggerechtshof in Peru heeft de uitlevering goedgekeurd. Van der Sloot is in Amerika aangeklaagd voor het afpersen van de familie van Natalie Holloway. Daar kan hij 25 jaar cel voor krijgen. De Amerikaanse studente raakte in 2005 vermist op Aruba en werd voor het laatst met Van der Sloot gezien. Hij zit in Peru een celstraf uit van 28 jaar voor de moord op de Peruaanse student Stephanie Flores. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij van Europese bondgenoten heeft gehoord dat ze een groot aantal F-16's gaan leveren. Hij zei er niet bij van welke landen het aanbod kwam. De Amerikaanse oud-gouverneur Chris Christie heeft zich kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Christie deed in 2016 ook al eens mee in de strijd voor het presidentschap, maar kreeg toen weinig stemmers bij de Republikeinse voorverkiezingen. Koperdieven slaan steeds vaker toe op parken met zonnepanelen. Dat is een gevolg van de hoge koperprijs. Vorige maand stalen koperdieven in Deurne 100 kilometer aan kabel. En in Friesland richten dieven tonnen aan schade aan. Voor het eind van de zomer moeten er 3 extra locaties komen die het overbelaste aanmeldcentrum Ter Apel moeten ontlasten. Dat heeft staatssecretaris Van den Burg gisteren besproken met de 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad. De voorzitter van het Veiligheidsberaad wijst vooral naar de provincies als het gaat om het vinden van locaties voor die opvang. Want je ziet dat deze crisis niet kortdurend is, dat die aanhoudt. Het heeft voor een deel ook te maken met het feit dat de Tweede Kamer er niet echt lijkt uit te komen als het gaat om zaken als een spreidingswet. En dat het ook niet echt lukt om bijvoorbeeld bij de IND voldoende personeel te organiseren zoals we dat vorig jaar hebben afgesproken. Ja, als al die afspraken zeg maar aan de kant van Den Haag tot weinig leiden, dan kan het ook niet zo zijn dat we tot in lengte der jaren als Veiligheidsberaad dat blijven oplossen. De zogeheten voorportaallocaties moeten elk 500 asielzoekers kunnen opvangen. Op 1 juli gaat de eerste locatie open in de Expo Assen. De andere plekken zijn dus nog niet bekend. De oostkust van Canada en de Verenigde Staten hebben last van grote rookwolken door natuurbranden. De rook komt vooral uit de Canadese provincie Quebec, waar zo'n 160 bosbranden woeden. Autoriteiten hebben gewaarschuwd voor de slechte luchtkwaliteit. Rond de hoofdstad Ottawa spreekt het Meteorologisch Instituut van een zeer hoog risico voor de gezondheid. In de omgeving van Toronto geldt er een hoog risico. Canada wordt al weken geteisterd door bosbranden. In totaal hebben 30.000 mensen hun huis moeten verlaten. Het weer, afwisselend zon en wolken. In het noorden en westen breekt de zon steeds beter door. In het zuidoosten komt het later mogelijk tot wat buien. Het wordt 15 tot 19 graden aan zee en 20 tot 24 graden in het binnenland. Morgen veel zon en dan wordt het wat warmer dan vandaag. Ster. Niets is zo irritant als een mug op je slaapkamer. Lig je net te slapen? Gelukkig is er Hubo, de specialist in horen. Hubo monteert een hoor op je raam of deur, zodat jij 's nachts lekker doorslaapt. Hubo helpt. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bernstein's West Side Story klinkt naast Four Spirits. Een spetterend celloconcert met Afrikaanse invloeden van en door Abel Salautjoe. Op 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Kijk eens goed. Welke kansen of risico's zie je voor je bedrijf of jezelf? Bij VLC en Partners verkennen we samen kansen, voorkomen we risico's en verzekeren we jouw bedrijf en bezittingen. VLC en Partners. Aandacht voor ambitie. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Kijk hoe we samen verkennen, voorkomen en verzekeren op vlcenpartners.nl. Dit ben ik, Jurre Jacobus Jansen. In de nieuwe BNN-VARA-serie Anoniem ontpopt deze doodgewone geschiedenisleraar zich ineens tot... Mijn anonieme held. Iedereen is het aan het sharen. Zijn nieuwe status smaakt naar meer. Zou ik thuis kunnen vertellen dat ik het ben? Het is een loser die aandacht tekort komt. Nieuw, duidelijk het aan. Stream de misdaadserie Anoniem, nu op NPO+. Ja, de man, eigenwijs, kan alles zelf. Ook op het gebied van mode doet hij alles zelf. Nou ja, met wat hulp van Suitable. Suitable zet de man in zijn kracht. Met onze uitgebreide collectie maakt elke man een slimme keus. Kom naar onze winkels of kies op suitable.nl. Smart choice, suitable style. Vanaf 8 juni, Wuthering Heights. Na Londen en New York komt de geprezen theaterhit naar De La Mar. Muziek, humor en dans transformeren het meesterwerk van Emily Brontë in een unieke ervaring. De adembenemende wraaktragedie Wuthering Heights is vanaf 8 juni in de originele Engelse versie exclusief te zien in De La Mar. Bol Piano's. Alle grote merken onder één dak. Tot ziens bij Bol Piano's. NPO Radio 1. KRO NCRV. Guylaine Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Klinkt goed dat Netflix en HBO Max 5% van hun Nederlandse omzet in vaderlandse producties moeten investeren. Maar dat is niet per se goed nieuws voor de dramasector. En Omroep Max-baas Jan Slachter mist Matthijs van Nieuwkerk, die dan ook van harte welkom is bij zijn omroep. En daarmee lijkt de discussie over een mogelijke of niet mogelijke comeback begonnen. We gaan het bespreken in dit mediaforum met de hoofdredacteur van Omroep Human, Mark Josten. Goedemorgen, Mark. Goedemorgen. Hoofdredacteur van Mannenmagazine Motmot, Arno Kantelberg. Had u al gehoord, net als onze spraakmaker, dat is vandaag actrice Hanna van Vliet. We beginnen natuurlijk met jullie momenten. Mark Josten, jouw mediamoment gaat over de aandacht die de Volkskrant besteedt aan de Eurostar, die een aantal maanden niet kan gaan rijden. Waarom wil jij daar zelf de aandacht op vestigen? Nou kijk, wat ik heel bijzonder vond is dat een volle pagina 3 wordt ingeruimd voor een trein die een poosje niet rijdt. Nou, als je dat 20 jaar geleden had gezegd dat dat zou gebeuren, had ik jullie allemaal voor gek verklaard. En toch, ik vind het hartstikke goed dat dat gebeurt. Want het geeft eigenlijk een beweging aan in een groot deel van de journalistiek. Een soort journalistiek 2.0. We zijn heel lang bezig geweest met het agenderen van dingen die heel erg enerzijds anderzijds waren. En nu komen we aan vraagstukken toe waar je de enerzijds anderzijds voorbij bent. He, als het gaat over klimaat, dan zijn we de discussie voorbij van, nou, is het wel zo erg? Nee, het is heel erg. Dus allerlei dingen die een beter klimaat in de weg staan, die gaan we onderzoeken. We gaan kijken, hoe komt het dat er niet genoeg goede treinen rijden? We gaan kijken hoe het komt dat er nog steeds zo ontzettend veel korte vluchten door KLM. Ja, want even, het Eurostar-verhaal is dus, bij Amsterdam Centraal wordt er gewerkt aan de weg, of wordt er gewerkt aan het station, aan het spoor. Ja. En om die reden gaat de Eurostar dus maanden uit de running. Omdat je die paspoortcontrole daar dan niet kunt doen. Juist. Kijk, een ridicule. Een ridicule verhaal. En eigenlijk maar toch een relatief klein verhaal dat groot wordt gemaakt en groot is, omdat er veel meer achter zit. Hier zit een soort algemeen maatschappelijk ongeduld achter. We willen veranderen, we willen met z'n allen veranderen, maar er zitten systemen die zitten ons in de weg. Of we nou de NS, de KLM, de regering, of uiteindelijk blokkades bij onszelf. Hè, want vergis je niet, we hebben bij Human nu een programma dat heet letterlijk Wat houdt ons tegen. Daar gaat het ook om. Wij consumenten zijn ook deel van het probleem. Want we gooien nog steeds 1/3 van al het voedsel weg. Wat leidt tot een voedselfile jaarlijks van hier tot Barcelona, volle vrachtwagens. Nou, die vraagstukken, die te agenderen, dat ook van een Volkskrant de volle aandacht krijgt, ja, dat vind ik echt heel erg goed, belangrijk, en daar moeten we vooral mee door. Want hetzelfde stuk zou niet over Schiphol zijn geschreven als daar een aantal vluchten stil kop ja, liggen. Ja, maar dan denk ik met een... Dit is kleiner eigenlijk. Ja, dat is kleiner. Want dit is kleiner, ja. Dit is één trein. Het is echt letterlijk één trein die niet rijdt. Maar er wordt dus meer over geschreven. Ja, omdat de kijk, nee, maar het is een hele goede vraag van je, Guilaine. Maar juist omdat hier, kijk, minder korte vluchten op Schiphol, dat zou een beweging ten goede zijn. Dat, hè, we hebben het over dat klimaat dat rampzalig is. Dus er moeten minder vluchten komen. Nou, als die er komen, is het eigenlijk goed nieuws. En goed nieuws is zoals altijd geen nieuws. Nee. Het is heel dus slecht nieuws dat er geen snelle treinen naar Londen. Maar eigenlijk, want dan gaan we 20 extra vluchten per dag moeten er. Dat is niet goed. Er gaan nu 4 korte vluchten en dat is niet slecht met nieuws. Die treinen. En de Volkskrant heeft dus nu goede neus voor slecht nieuws. Maar als dit bij Schiphol überhaupt zou dit. Zat ik van het weekend te bedenken hoor, toen dit bekend werd. Van zou je als bij Schiphol werkzaamheden zijn, zouden er dan zomaar wat lijnen even uit de lucht worden gehaald? Dat is ondenkbaar, nee. Toch? Nee. Precies. Ja. Nee, en dat geeft aan dat we in systemen leven die nog niet van deze tijd zijn. Schiphol is een anachronisme. Schiphol is iets van het vorige tijdperk. De stations, dat is de nieuwe tijd. En daar zijn we helemaal niet klaar voor. En dat is een schande. En het is heel goed dat de Volkskrant dat zo agendeert. Richting activerend bijna, maar soms mag dat eigenlijk, geef je aan. Het is exact, maar journalistiek mag ook. Want dat komt ook. Dat is interessant. Daar zit iets activerends in, jazeker. Arno? Nou, weet ik weet niet of dat wel zo is. Het is een andere invalshoek, denk ik. Het is een andere basishouding. Ja. Het is niet per se activistisch, denk ik. Nee, activistisch, nee, maar ik gebruik expres het woord activeren, bewust maken. Want kijk, activistisch, een krant moet niet met een spandoek gaan staan. Daar zijn ze niet voor. Maar dat ze systemen proberen bloot te leggen die je op het eerste gezicht niet meteen ziet. Dat mag daar is een krant wel voor. Dat noem ik activerend. Mm-hmm. Hanna, wat vind jij? Want jij bent zelf wel iemand die voorvechter is van bijvoorbeeld als het gaat om vrouwenrechten of. Ik vind dit wel heel erg bizar, eerlijk gezegd. Ik wist het niet. Dat die stil komt te liggen maanden, die trein. Ik ben ook best vaak naar Londen geweest de afgelopen 2 jaar met die trein. Nou, wordt vliegen dus even de komende tijd. Ja, maar dat vind ik eigenlijk dan dus niet meer echt kunnen. Nee. Voor zo'n kort afstandje. Dus dat betekent toch van, Dan maar geen vrienden. Of je kunt vanuit Brussel. Vanuit Brussel, dat is, je moet naar Brussel. Ja. Dan stap je daar. Of Rotterdam was nog sprake van, maar het gaat volgens mij ook niet door. Oh. Dat zou niet rendabel genoeg zijn, geloof ik. Maar dan gaat wel een Eurostar van Rotterdam. Ja, maar de vraag was als ze dan Amsterdam overslaan, of het dan nog rendabel genoeg zou zijn om er te stoppen. Goed. Want het gaat allemaal over rendabel. Punt gemaakt, precies. Arno Kantenberg, jouw mediamoment gaat over buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Vanochtend heeft hij, want we gaan even naar hem luisteren. Natuurlijk, zijn 1000ste column voorgelezen bij BNR. De 1000ste column, Bernard. Welkom. Dankjewel. Hoe voelt dat? Wat doet dat met het hart van de columnist? Dat denk ik, jeetje, ik ben inderdaad een oude man. Dat je, je bent een goed gezelschap, hè? Nee, ik ben begonnen in 2004 met die column. De BNR-luisteraar is niet van de straat en wil feiten en meningen horen over tastbare, relevante gebeurtenissen. In zulke gevallen vervangt de columnist de fabels door feiten. En daar vindt hij dan wat van. Bernard Hammelburg, al bijna 20 jaar geeft hij commentaar op het Wereldnieuws. Is dat een monument waard, wat jij betreft? Bij deze, hè. Dus dit gaat wel een beetje in tegen de school van Josten, want het is goed nieuws. en het is ook nog eens enerzijds anderzijds. Altijd goed om tegen de school van Josten. Ja. Maar die is... kijk, het is een beetje... ik vind dat heel mooi. Ik heb waardering voor die Ausdauer ook. Voor dat je het gewoon 20 jaar lang volhoudt. Elke week, het is wekelijks. Een buitenlandcolumn. Maar een buitenlandcommentator heeft iets archaïs, hè? Bijna. GB Hilterman, dat gevoel krijg je erbij. Pijp roken, whisky en aan het einde van de middag even China bespreken. Dus dat maakt het, vind ik, nog knapper dat hij het zo lang volhoudt. Maar goed, ik begrijp dat er goed naar hem wordt geluisterd. Dus dat doet mij ook deugd dat er toch veel mensen naar hem luisteren. Maar dit is aanleiding voor beeld en geluid. Hè? Dat is hier verderop op het Mediapark. Dat is de... organisatie waar al het belangrijk uit de beeld- en geluidshistorie wordt opgeslagen. Het museum ook. Ja. Geadministreerd en inderdaad in museale zin tentoongesteld. Dus daar is hij nu ook in opgenomen. Niet meer dan terecht, denk ik. Waar zit zijn kracht in? Ja, die enerzijds, anderzijds is wel een beetje... Ja, nou, ik denk overigens, dat klinkt een beetje flauw, maar de stem helpt. Hè? Een beetje die bronzen klok, ja. Die... Wil ik daar nog wat over zeggen? Dat, ja. Dat werkt dan toch, vind ik, op de een of andere manier. Ben ik met je eens, ja. En hij heeft de wereld bereisd als verslaggever en is correspondent geweest in Amerika. Dus hij is niet van gisteren. En met zoveel jaar is het natuurlijk ook heel fijn dat dat gewoon... Ja. Wat aan kennis is, die verbanden kan leggen, historische perspectieven erbij kan halen. Dat en het wordt nooit, hoe zou ik het nou zeggen? Het wordt nooit, hij schiet nooit in de knieën. Zeg maar. Dat vind ik ook wel prettig. Het is nooit het heel genuanceerd. Ja, vind ik wel. Ja, ja. Ja, ja. Wat wil jij over de stem zeggen? Ja, maar? Ik vind zijn stem echt van de buitencategorie echt heel erg goed. En ik denk dat we. Ook in Hilversum, maar misschien wel in heel Nederland, de kracht van stemmen onderschat. Ik denk echt dat dat voor groot stardom is een hele goede stem nodig. Ik weet bijvoorbeeld iemand als Mies Bouwman uit de goede oude tijd. Die was nooit zo groot geworden als ze niet zo'n echt prachtige stem had. En er is gewoon een categorie, Bernard Hammelburg is ook een van. Het is echt een genot om naar te luisteren. En dan wordt het ook een groter genot om naar iemand te kijken. Want hij was natuurlijk vroeger ook best vaak een beeld. Ja. Ja. Kijk toch even naar de actrice. Rondom de stem. Ja. Nou, ik denk. Jullie veel aan stemcoaching ook? Of is het... Op de toneelschool? Ja. Ja, zeker. Dat is echt wel deel van de opleiding. Ja. Maar, en ik ben het ook met je eens. Want het is helemaal niet prettig natuurlijk om naar iemand te kijken en te luisteren met een. Als het geen fijne stem is. Nee, en dat heb je misschien ook helemaal niet door. Het is ook misschien onbewust. Ja. Zo. Dan moet de inhoud nog beter worden. Ja, toch? Daar komt zeker. Het dan, maar dat is dan bijna goed. Ook neer. Ik weet toevallig ook dat hij, dat hoorde ik laatst van een oud collega, dat hij sowieso nog steeds ook volop bezig is en mee wil denken, jongeren wil begeleiden, altijd weer inspirerend is. Dus voorlopig nog geen opvolger klaar zijn. Ja, en het buitenland commentaar is trouwens ook, dat blijft gewoon hartstikke modern. Dat is echt niet uit de oude doos. Want kijk, een blad is de Economist. Dat is gewoon van de eerste tot de laatste pagina. Eén groot buitenland commentaar. Nou ja, laten we even kijken wat er aan de hand is in de wereld. De boekenstein Tim de Wit Europa podcast is eigenlijk ook één groot. Dus er is echt heel veel op dat gebied aan het ontwikkelen. Ja, maar natuurlijk, je hebt de Oekraïne podcast van Rotterdijk. Maar de buitenland commentator die inderdaad de hele wereld bestrijkt. Volgens mij is hij de enige. Dat denk ik wel, ja. Dan gaan we het hebben over de streamingdiensten. Netflix bijvoorbeeld en Disney Plus moeten investeren in Nederlandse producties. Gisteravond ging de Tweede Kamer akkoord met een wetsvoorstel van de staatssecretaris Oesloe. Aanbieders die in Nederland meer dan 10 miljoen euro omzetten, moeten verplicht 5% van die omzet hier besteden. Aan Nederlandse producties dus. Hanna, jouw film Anna, Anna Plus, was te zien op Netflix. Die investeringsplicht die er nu is van 5%, is dat wat jou betreft een mooie doorbraak? Zeker, maar ik vind 5% een beetje weinig. Ook als je kijkt naar landen om ons heen. Het gaat over veel hoger Italië, percentages. Frankrijk volgens mij hebben meer, hè? Want de markt is natuurlijk heel erg veranderd de afgelopen 10 jaar. Er zijn zoveel streamingsdiensten bijgekomen en hele grote internationale spelers tegenover Nederlandse, onafhankelijke, kleine producenten van hele mooie fictiefilms of documentaires. En die kunnen eigenlijk daar helemaal niet mee concurreren natuurlijk. Ja. Terwijl dat zijn wel de projecten die heel erg onze cultuur bijvoorbeeld mooi weergeven of echt reflectie bieden in plaats van alleen maar heel commercieel zijn. Want als je kijkt met Anne Plus, is dat ik weet niet in hoeverre dat hoe die totstandkoming is geweest, maar weet jij of dat ook in andere landen bijvoorbeeld wel goed wordt afgenomen en wordt bekeken? Zeker. Ja. Anne Plus is echt een voorbeeld van iets van Nederlandse bodem. En het is ook heel Nederlands. Heel Amsterdams en queer. En daarin een soort voorloper. Mm-hmm. En wij krijgen berichtjes uit India en Brazilië en Irak zelfs. Van mensen die daar kijken. Ja. En dat is wel, denk ik, echt omdat het vanuit zoiets kleins en onafhankelijks is ontsproten, zeg maar, is het zo authentiek. Ja, en, nou ja, vaak wordt natuurlijk gezegd van Nederlandse taal is relatief klein. En is het dat dan waard om daarin te investeren? Daarom vraag ik het eigenlijk. Ja, maar de wereld wordt ook steeds kleiner. Dat gebeurt steeds meer. Dat ook, weet ik veel, Hongaarse series gewoon het goed kunnen doen in Engeland. Ja. Dus dat hoop ik wel, dat het steeds meer die kant op gaat. Ja. Als jullie het horen, 5%. Jullie vonden het in eerste instantie wel, Mark, volgens mij. Hè? Van, nou, mooi. Nou, ik vind het op zich goed nieuws. Wat ik eigenlijk belangrijker vind, en ik ben het met Hanna heel erg eens, want je ziet Roemenië, Scandinavië, dat zijn ook geen grote taalgebieden. Daar komt ontzettend veel kwaliteit van. Wat ik wel hoop, is dat het voor goede dingen wordt ingezet. En daar bedoel ik mee dat er echt wordt gewerkt aan een infrastructuur zoals de Scandinaviërs dat hebben in Kopenhagen, met een grote geïntegreerde filmacademie en toneelacademie in één. Dat je ook echt een cultuur ontwikkelt met topscriptschrijvers. Want dat is ook echt een zwakte van, over het algemeen, van de Nederlandse serie. En dat het niet alleen maar in romcoms gaat. Dat is in Nederland wel altijd. Wij zijn een handelsvolkje. Wie bepaalt wanneer het goed is? Wij zijn een handelsvolkje en we hebben altijd de neiging om toch de kiloknallers erin te gooien. En dit is een uitgelezen kans om echt te zorgen dat we echt 2-3 divisies gaan stijgen. Nou, Mark, volgens mij is dat een gemiste kans. Want juist die voorwaarden zitten niet meer in deze wet. Dat kan ook een mentaliteits. Ik ben het met je eens hoor. Dat is juist gesneuveld. Dat had erin moeten staan. Nou, is het niet helemaal gesneuveld? Nou ja, in zoverre dat er niet wordt bepaald. Ja, het is een percentage, maar er wordt niet bepaald waar het in moet worden geïnvesteerd. Dus dat mag films, ook in entertainment zijn, in reality zijn. Het hoeft niet meer drama te zijn. Films, documentaires, et cetera, dat 60%, dat is volgens mij nu het laatste voorstel. En die 40%, dat is vrijgegeven. Ja. Zoiets is het volgens mij. Er zit wel een zekere gidsende. Maar dan is dat al geen gegarandeerde 5% meer, bijvoorbeeld. Nee, dat is 60% van 5%. Ja, dat komen alweer op aanzienlijk minder. Maar jij moest een beetje lachen toen Mark daarover begint. Vind je het onzin? Dat klonk gewoon vooral heel grappig. En ik dacht, dan hebben Jim Bakken en Jan Kooijman tenminste weer wat rollen voor de komende paar jaar. Ja, ik zou niet zo snel de smaakpolitie daarop loslaten. Ja, maar het is geen smaak. Dan heb ik het niet goed uitgelegd. Ik ben niet voor een smaakpolitie. Ik ben ervoor dat het geld vooral wordt gebruikt om de infrastructuur te verbeteren, waardoor je uiteindelijk. Maar wat is dan de infrastructuur verbeteren? Dat kun je niet verlangen van die streamingsdiensten, toch? Dat is iets wat dan voor ons hier moet worden geregeld. Uiteindelijk is het ook hun eigen belang. Want als je ziet hoe hoog de lat bij Netflix en bij HBO ligt, zou het ook gewoon helpen als die infrastructuur beter wordt. En ik ben eigenlijk veel nieuwsgierig naar wat Hanna als ervaringsdeskundige hierover te zeggen heeft. Nou ja, het gaat, jij zei iets over scenaristen. Het is natuurlijk niet zo dat we geen goede scenaristen hebben in Nederland. Integendeel, er is alleen heel weinig geld, dus tijd. Exact. Dus dat is volgens mij, dat ben ik wel met je eens. Als we het over infrastructuur hebben, als er gewoon meer geld is, is er dus meer tijd en maken we gewoon veel hoogwaardiger drama. Maar had er wat jou betreft dan wel strengere voorwaarden aan moeten worden gesteld? Nou ja, ik vind het heel erg zonde dat die 40% waarschijnlijk lekker geïnvesteerd wordt in spelletjesprogramma's en reality TV. Weet je niet, hè, maar het kan. Ja, maar dat is natuurlijk uiteindelijk gaat het gewoon over geld verdienen en dat zijn formats waar je veel geld mee verdient. Maar het zijn ook formats die toch wel gemaakt zouden worden. Mm. En het leek mij nou zo mooi als we echt een soort garantie hebben van, nee, die streamers komen hier, ze gebruiken heel veel cast en crew, houden ze het hele jaar bezet. Even heel negatief gezegd. Maar het zou zo mooi zijn als er echt hoogwaardig drama voor in de plaats komt. Want we hebben superveel talent hier in Nederland. Dat is die infrastructuur eigenlijk waar Mark het over heeft ook. Ja. Als je dat op peil weet te houden. Ja. Nee, Mark zegt het moet beter. Ja, nee, het moet echt niet op peil. Inderdaad, beter. Maar dat zit ook. Ik bedoel, ik heb wel eens gezien hoe dat in Denemarken werkt. Dat is echt op een hoog en ook geïntegreerder niveau. Het zijn hier toch allemaal losse academies die af en toe samenwerken. En daar heb je echt één geïntegreerd systeem waar je het schrijven, het acteren, het filmmaken, alle dingen zitten bij elkaar. En dat haalt wel het beste in mensen boven. Er moet een reden zijn waarom het drama vanuit die kant zo kwalitatief zo goed is inderdaad. Ja, dat hangt dus met elkaar samen. Met de infrastructuur. Ja. Overigens, Vrij Nederland had ook een analyse gemaakt over dit wetsvoorstel en geeft aan van die investeringsverplichting. Nou ja, er is ruimte voor ontduiking, zoals zij dat dan noemden. Ja. Wanneer is iets een Nederlands product? Dit scenario is in de verste verte gebaseerd op Lucifer van den Vondel. Dus we plakken er een Nederlands etiket op. Is dat een vrees, Hanna, die ook bij jullie als acteurs, als filmmakers er is? Nou, ver doorgedacht. Dus dat er heel creatief, we hebben een paar zinsnedes die uit een bekend Nederlands werk komen en we kunnen het in één keer Nederlands noemen. Ja, nou, dat is niet wat ik versta onder dat je Nederlandse bestaat, nee. Fictie. En waarvan je ook niet hoopt dat men er op die manier werk van gaat maken. Nee. Goed, we gaan zien hoe het uit gaat pakken inderdaad. Dan nog iets anders. Als het aan Jan Slachter ligt, maakt Matthijs van Nieuwkerk binnenkort weer programma's op de Nederlandse televisie. Hij is dan ook van harte welkom bij Omroep Max. Voor Slachter heeft het allemaal veel te lang geduurd. Kijk, iedereen is er inmiddels wel achter. En dat hoor ik ook op straat. Mensen die zeggen van, jemineetje, dit is wel een hele zware straf. En datzelfde geldt voor Tom Egbers. Voor Frans Klein, doe. Oké, er zijn dan wat dingen misgegaan. Borsato, Ali B, Danny de Munk. Ali B vind ik een ander verhaal, maar Marco Borsato ook. Wat is er nu tegen hem? Ik bedoel, loopt er een rechtszaak? Is hij ergens van beschuldigd? Ik vind dat wij in Nederland veel te veel doordraven met het cancelen van mensen. Jan Slachter zei het gisteren bij RTL Boulevard. Arno Kantelberg, hoor jij dit ook op straat? Ja, dat vind ik wel een goeie. Dat zegt Jan altijd. Ja, daarom refereer ik het ook. Ja, Jan. Ja, een beetje dat flauw, vind ik altijd mooi, ja. Nou, het punt zit hem hier wel in die opsomming die wordt gemaakt, denk ik. Met de andere mensen? Ja, ja, want het wordt op de grote hoop gegooid. Er loopt overigens volgens mij gewoon een strafzaak tegen Marco Borsato en tegen Ali B. Althans, Ali B in ieder geval. Ja. Ja. Voor mij is dat openbaar ministerie mee. Maar goed, dat is wel wat anders dan Tom Egbers of Matthijs van Nieuwkerk. Vind jij het een discussie of ze wel of niet op tv weer kunnen? Of dat mogen? Een discussie? Ja, is het een discussie voor jou? Of zeg je nee? Nee, ik vind dat Matthijs als Tom Egbers wel prima terug op tv kunnen. Ja hoor. Ja. Ja? Zonder enige voorwaarden of na dingen die er gebeurd zijn. Nou, het zal lastig worden om voor Matthijs bijvoorbeeld om een heel erg de gezellige, charmante gast hier te spelen, wetende dat er een Jekyll en Hyde in hem schuilt. Dus het type programma is hier wel bepalend voor. Ik denk ook wat het handig is als je, zeg maar, als hij voordat hij echt daadwerkelijk ter zake komt, misschien een kort verhaal, een kort uitleg doet. Maar ik vind zeker wel dat Matthijs Nieuwkerk terug op tv kan komen. Kijk, het gevaar is altijd dat je gaat bagatelliseren het leed bij de slachtoffers in deze. Het leed bij de slachtoffers, maar dan zet ik het al heel dramatisch in, is in dit geval niet vergelijkbaar met dat van waarvan, althans Ali B, wordt beschuldigd. Want hij is nog steeds niet veroordeeld. Kun je oordelen over iemands leed? Nou, dat vraag je aan me. Ja, zo zie jij. Je vraagt aan mij. Je kunt niet oordelen over dat leed in deze discussie, want daar gaat het over. Dat is eigenlijk de vraag. Mag hij terug op tv? Matthijs hebben we het dan maar over. Dan is voor jou dus de hoeveelheid leed die iemand wel of niet aan heeft gericht, is dan bepalend voor of iemand terug kan op tv? Nou ja, voor de strafmaat. Dat is het, ja. Toch? De publiekelijke strafmaat dan? Daar komt het op neer, ja. Okay. Je kunt er bijna een juridisch verhaal van maken. En hij heeft zich misdragen op de werkvloeren. Dat is het. Dat is toch wat anders dan veronderstelde verkrachtingen. Ja. Mark Josse, hoe zie jij het? Nou, ik ben het in grote lijnen met Arno eens. Ik vind ook dat Matthijs van Nieuwkerk terug moet kunnen komen, dat hij geen levenslang verdient. Maar Ik hoop wel een paar dingen. Ik hoop dat hij dan niet als deel van een old boy network, waarin die heeft gefunctioneerd, misschien tegen wil en dank, dat weet ik niet, maar dat hij daar een beetje buiten blijft. En ik zou hem ook gunnen, omdat het natuurlijk wel een hele talentvolle man is, dat hij inderdaad wel een 2.0 variant van zichzelf gaat uitvinden. Dat hij echt met het allerbeste in zichzelf nog een keer terugkomt. Zoals Johnny Cash ooit onder de producer Rick Rubin een fantastisch einde, een soort laatste trompetschal aan zijn carrière heeft gegeven. Dat zou ik Matthijs gunnen, maar dan wel in transparante vormen. Dan transparant, zowel qua alles qua inkomen, alles qua het management eromheen. Wat wil je, een camera op de redactie zetten? Nou, kijken hoe die zich gedraagt? Nou, ik vraag me af of Omroep Max zo'n goed idee is. Nee, dat gaat niet doen. Ik denk dat het voor Matthijs zelf, en ik denk ook voor de publieke omroep, van belang zou zijn dat als Matthijs terugkomt in een hele andere vorm, in een vernieuwende vorm, vorm waarin hij ook zichzelf opnieuw heeft uitgevonden. Overigens is wel duidelijk, dat gaf Jan Slachter in ieder geval aan bij Boulevard, dat een eventuele terugkeer pas na dat afronding van het onderzoek van Rijn zou zijn. Dat over sowieso. Ja. Hanna, de tweede kansen terugkomen, hoe sta jij erin? Ja, ik bedoel, ik vind ook niet dat iemand levenslang aan de kant geschoven hoeft te worden, maar ik denk wel van, oké, maar hoe weet je nou wanneer iemand of iemand heeft begrepen wat hij heeft aangericht? En ik weet niet of dat eigenlijk nu al zo is. En ik vind het ook wel best snel. Maar ja, maar dat zou eigenlijk voor jou, als je het dan hebt over iemand komt terug. Arno geeft aan van de hoeveelheid leed is voor hem in ieder geval iets wat een rol moet spelen. Voor jou is het in hoeverre is iemand tot andere inzichten gekomen of tot inkeer gekomen? 2-1, zou je het zeggen? Ja, want het lijkt me tamelijk onverteerbaar voor al die mensen die gewoon echt structureel psychische klachten last van hebben gehad. Ja, dat iemand zo snel over terugkomt. Ja. En dat vind ik ook interessant aan dat begrip cancel culture. Want ik geloof eigenlijk niet dat het bestaat eigenlijk. Want we zien iedereen overal gewoon weer terugkomen. Lil Kleine staat ook weer gewoon op te treden. Cancel is altijd tijdelijk. Heeft ja, en het is ik vind het ook soms een beetje. Nou, elke strafmaat is natuurlijk in juridische zin ook tijdelijk. Ja, tenzij je levenslang krijgt. Ja, als je de juridische parallel trekt. Ja, lijkt mij het handigste op de een of andere manier. Maar er is natuurlijk altijd een tijdelijkheid aan. Tenzij je zegt, ja, nee, het is nu nooit meer, ja. Maar aan die term cancel culture zit zo'n soort slachtofferschap, vind ik, van eigenlijk de dader, als je het dan over slachtoffers en daders hebt. In plaats van dat we gewoon echt tijd en ruimte nemen voor de mensen die echt hier keiharde klappen van hebben gehad. Ja. En natuurlijk, het lijkt me super heftig, ook voor Matthijs, als je zo'n mediastorm daarna over je heen krijgt. Maar ik vind het een beetje. Je zou de behoefte aan hebben om wel ergens daar iets van te horen voordat iemand weer begint. Dat is Arno, wat jij wel aangaf. Hij moet in ieder geval eerst. Hij kan niet nu ineens op tv komen en zeggen: jongens, we hebben er zin in. Van een verklaring. Wie hebben we vanavond te gast? Dat kan niet. Ja. Nee, dat is evident. Maar een verklaring heeft hij gegeven. Maar in hoeverre is hij doordrongen zelf? Ja. Van, ja. Snap je? In hoeverre, hoe oprecht is dat dan? Ja, dat is interessant ook trouwens. Ja. Dat zou ik ook wel willen weten. En hoe kun je dat weten? En hoe kan je dat ooit weten? Ja. Dat is ook de vraag. Of het echt zo is. Of hij de daad bij het woord voert. Ja, maar als stel in het geval van Matthijs, stel dat hij nu weer de redactie oploopt en hij zit iemand in het gezicht te briesen. Ja, dan is het klaar. Er wordt wel opgelet. Dat lijkt mij. Dat denk ik dat ook lijkt mij dat wel. Dat is waar. Goed, ja. Het is nog niet zover. We moeten dat eerst afwachten. Dank. Mark Josten, veel dank voor jouw bijdrage. De afgelopen jaren. Laatste keer, hè, Mark? Ja. Ook een monumentje misschien. Even een klein oprichten. Er komen weer nieuwe mensen bij. Mensen weg die jaren ons hebben wijzer gemaakt met jouw bijdrage. Dankjewel, Mark. Okay. Moeten we nu naar Human luisteren? Ja. Dat sowieso mag dat ook. Oh, mag ook hier naar blijven luisteren, is geen bezwaar verder. En van jou zijn we nog niet af, Arno. Nee. Ja, nu wel. Toch dank, voor vandaag. Dank jullie wel. NPO Radio 1. 10:30 is het geweest. Tijd voor het laatste nieuws. Dorp Egens. In de Oekraïnse regio Gerson is de noodtoestand uitgeroepen na de doorbraak van de stuwdam, meldt het Russische staatspersbureau. Ongeveer 2700 huizen in het gebied staan onder water. Bijna 1300 mensen zijn geëvacueerd. Joran van der Sloot heeft in Peru het kort geding tegen zijn uitlevering aan de Verenigde Staten verloren. Van der Sloot zit in Peru vast voor moord. Nederlander wordt morgen uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Daar is hij aangeklaagd voor het afpersen van de familie van Natalie Holloway. Koperdieven slaan steeds vaker toe bij parken met zonnepanelen, zegt de brancheorganisatie. In Friesland richten koperdieven voor tonnen schade aan en in Deurne werd bijvoorbeeld 100 kilometer koperkabel gestolen bij een zonnepark. De Duitse band Rammstein laat onderzoek doen naar beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag door zanger Till Lindemann. Een aantal vrouwen zegt in enkele Duitse media dat ze zijn gedrogeerd of tegen hun wens in seks hebben gehad met de zanger. Daarom laat Rammstein nu advocaten onderzoek doen. Tot 11:30, Helene Plag. In de tweede uur richten wij de blik met correspondent Thijs Kettenis op Noord-Kosovo. Daar waren afgelopen week rellen tussen Servische Kosovaren, de politie en NAVO-militairen. Het had alles te maken met lokale verkiezingen. Thijs, je bent net terug, was daar vorige week nog. Welkom hier nu bij Spraakmakers. Goedemorgen. Even voor het beeld. Het gebied waar we het over hebben is helemaal niet zo groot, hè? Nee, het is heel klein. Kijk, Kosovo zelf is ongeveer een kwart van Nederland qua oppervlakte. En dat noorden waar je het over hebt, dat is maar echt een klein stukje, 50 bij 60 kilometer. Dus nee, dat is niet veel. Nee, maar er gebeurt wel heel veel. En uiteindelijk zijn ook heel veel landen zich ermee gaan bemoeien. Dus hoe een klein stukje zoveel mensen kan bezighouden, dat gaan we straks uitgebreider bespreken. En met onze spraakmakeractrice Hanna van Vliet verheugen we ons op de nieuwe serie De Droom van de Jeugd over een Brabantse familie, de familie Wander. Sander. En Hanna speelt daar in een van de hoofdrollen. Regisseur is Bram Schaal, ook hier. Welkom, Bram. Ja. We gaan straks veel uitgebreider in op wat het is. Maar er wordt dus één familie 40 jaar lang gevolgd met hun persoonlijke ontwikkelingen, hun eigen geheimen, de wereldgebeurtenissen. Wat dacht je? Ik was wel toe aan een uitdaging om dit allemaal bij elkaar te brengen. Nee, het was een grote droom die uitkwam toen ik het scenario las. Het eerste wat ik voelde was, dit is wat ik wil maken. Ja? Ja, zeker. Maar ook een enorme klus. Ja, ik ben helemaal grijs geworden het afgelopen jaar. Nou, dan heb je het goed geverfd. Ja, heel goed. Moeten we zeggen. Straks meer, maar eerst gaan we op pad. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Maarten Bleumers is de uitzendkracht vandaag. Maarten, waar ben jij neergestreken? Goedemorgen. In Amsterdam aan de tafel bij Alina Jacques. Zij is jurist en ook bestuurslid van AVA. Komt op voor de belangen van vrouwen als het gaat om anticonceptie, vrije keuze en abortus. Zie daar de afkorting AVA. Want Hanna van Vliet, goedemorgen ook. Hier hoop ik antwoord te vinden op jouw vraag. En die luidt. Ja. Mijn vraag luidt dat ik er eigenlijk zelf pas relatief laat achter kwam dat abortus in Nederland nog steeds in het wetboek van strafrecht staat. En dus eigenlijk strafbaar is, mits, weet je wel. En ik vroeg me af, wat betekent dat nou eigenlijk concreet? En wordt er dan ook wel eens iemand gestraft? Echt kort geleden pas. Zelfs eigenlijk, denk ik, ja, wanneer was het? Dat het echt op me doordrong dat ik een filmpje zag nu laatst in de Tweede Kamer. Mm-hmm. Waarin iemand van BNN dat ineens heel duidelijk zei. En toen doordrong het eigenlijk pas bij mij van wat? Ja, want er is onlangs is het in de Tweede Kamer besproken, 24 mei, vanwege een burgerinitiatief om inderdaad abortus uit het wetboek van strafrecht te krijgen. Hier dus bij AVA, waar het gaat over anticonceptie, vrije keuze, abortus, Alina Jacques. Laten we de vragen van Hanna eens even gewoon puntsgewijs doorlopen. Het staat in het wetboek van strafrecht. Wie is er eigenlijk strafbaar dan? Dat klopt, staat in het wetboek van strafrecht. En degene die strafbaar zou kunnen zijn, is de arts. Dus dat is niet de vrouw. Nee. Nee. En dat is wel even belangrijk. Dat is wat het ook zo ingewikkeld maakt. Hè? Van, hè, wat gek, het is strafbaar, maar het is de vrouw niet. Maar die wet is eigenlijk zo geschreven zodat de vrouw goed beschermd wordt. Ja. Wordt er dan wel eens iemand gestraft? In dit geval dus kan het alleen de arts zijn, maar worden er wel eens artsen gestraft? Nee, naar mijn weten worden er geen artsen gestraft. En dat is ook meteen waarom het zo'n gekke wet is eigenlijk. Want artsen zouden eigenlijk onder het reguliere gezondheidsrecht hun behandelingen moeten kunnen uitvoeren. En daar is ook genoeg waarborgen voor de patiënt. Waarom staat het dan in dat wetboek van strafrecht? Ja, dan moeten we echt even terug naar de geschiedenis. Want abortus was verboden onder de Zedelijkheidswet. Nou, toen was er veel opspraak in de jaren 60, 70, 80. Mm-hmm. Uiteindelijk is besloten van de artsen zijn uitgezonderd als ze het onder bepaalde voorwaarden uitvoeren. Dus zo is dat ontstaan. Ja. Het is daar nog steeds in gebleven. Het was destijds al een compromis om het tussen het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw en het ongeboren leven. Ja. Nou, ben jij ook ervaringsdeskundige? Jij hebt abortus laten doen. En dat het in dat strafrecht zit, was jij je daar destijds van bewust? Ik was me er destijds wel van bewust. Ik had het opgezocht en ik wist het ook van tevoren. Ik was toen wat jonger, ik dacht daar toen niet zoveel bij na. Nee. Dat maakte wel dat het voor mij gewoon voelde als iets heel geheims. Ja. Iets heel schimmigs. En dat sprak altijd heel erg tegen, want ik voelde heel erg dat het gewoon het juiste was om te doen voor mij op dat moment. En ik voelde me ook wel gewoon krachtig in die keuze, maar dat maakte het wel heel raar. De WHO, de World Health Organization, die ondersteunt dat gevoel wat jij dus beschrijft nu, ondersteunt dat ook, hè? Ja, de WHO zegt inderdaad dat het criminaliseren van abortus dat afbreuk kan doen aan de autonomie van de vrouw. En dat is eigenlijk ook precies dat gevoel dat ik had en waar we ons bij AVA dus hard voor maken. Nou, zit ik naar dat debat te kijken en dan zie ik het Forum voor Democratie die zegt, ja, maar als je het in de zorg doet, de zorg gaat over levens redden. Die zijn er dus tegen. Wat vind je van zo'n argument? Ja, dat blijft de lastige. Ik denk dat het een opvatting is, hè, om er zo naar te kijken. De zorg is er eigenlijk ook voor om de vrouw te helpen. De patiënt die wordt nogal eens vergeten in dit verhaal. Ja, en doordat het in het wetboek van strafrecht staat en de arts dus strafbaar is, is ook een argument, dan wordt de vrouw beschermd. Ja, dat zou je inderdaad zo kunnen zeggen. Ik denk dat alleen de vrouw op dat moment kan afwegen wat het mogelijke leven in haar voor haar betekent. En op dit moment, ik denk dat door het ongeboren leven op die manier erin te verwerken, dat je heel veel nadruk legt op opvattingen van bepaalde mensen, maar zeker niet van iedereen. Overigens is het interessant, tot slot, jullie gaan als organisatie onderzoek doen, hè, naar die beleving van vrouwen. Want dat is eigenlijk helemaal niet zo bekend, laat staan onderzocht. Nee, de abortuswet wordt wel geëvalueerd, maar onder een kleine groep van vrouwen. En wij gaan gewoon jaarlijks monitoren hoe de zorg wordt beleefd en hopen daardoor ook aanbevelingen te kunnen doen. Kijk, de abortuszorg is heel erg goed, dus daar wil ik niks over zeggen. Maar er zijn zeker dingen die we kunnen verbeteren. Dat is geprobeerd met dat burgerinitiatief om het uit het strafrecht te halen. Dat is niet gelukt bij de vorige behandeling in de Tweede Kamer. Maar de deur staat nog op een kieren. GroenLinks gaat, als het goed is, eind van het jaar een initiatiefwet indienen om dat alsnog voor elkaar te krijgen. Nou ja, we gaan afwachten waar dat schip strandt. Hanna, ik hoop dat jij een beetje antwoord hebt gekregen op je vraag. En ik dank hier Alina Schak van AVA. Dank je wel. Graag gedaan. Die antwoorden die zijn er, Hanna. Ja, dank je wel. Ja. Overigens is het interessant als je met artsen gaat praten over wat Forum voor Democratie dan heeft gezegd. Het gaat over levens redden. Zorg heeft vooral te maken met, als je het aan artsen vraagt, in ieder geval wat het beste is voor het welzijn van een patiënt. Dus dat is niet per definitie altijd levens redden. Maar dat terzijde. Morgen gaat het uitzendbureau de lucht in. Of dat letterlijk of figuurlijk is, dat horen we dan na 10:30. Dan is er nieuws via de NOS. Koperdieven slaan steeds vaker hun slag bij zonneparken. U hoorde Dorald net vertellen in het nieuws. Ze hebben het gemunt op de kabels. Die leveren criminelen namelijk veel geld op. Wijnand van Hoven is algemeen directeur van de branchevereniging Holland Solar. Goedemorgen, meneer Van Hoven. Goedemorgen. Hoe groot is het probleem eigenlijk? Het probleem is steeds groter aan het worden. Het komt uit het buitenland. In het buitenland hadden ze al eerder dit probleem. En op dit moment is Nederland aan de beurt. Ja, want heeft u wat voorbeelden waarvan u zegt dat zijn toch aanzienlijke hoeveelheden kabels die weg zijn? Nou ja, als voorbeeld, vorige week is er in Brabant een koperdiefstal uitgevoerd waar 100 meter kabel zomaar ineens weg is. En dat is een grote, ook financiële aanslag op de bezitters van zijn park. Klinkt zo gek, hè, als er zomaar ineens 100 kilometer aan kabel is verdwenen. Dat is zeker bizar. En dat betekent ook dat het professioneel wordt aangepakt. Ja. Dit zijn echt bendes die hier actief zijn. En die weten precies wat ze doen. En daar zijn we ook met elkaar nu over in gesprek van hoe gaan we dit nu stoppen. Want de schade is aanzienlijk. En heeft dat dan alles te maken dat het nu ook weer zo in de lift zit met het feit dat de prijs van koper zo gestegen is? Ja, ongetwijfeld. En dan heb je dus meer vraag bij de koper. En dan krijg je dus dat het aantrekkelijker wordt voor die dieven. Maar hoe kun je het voorkomen? Nou, zo'n zonnepark, daar staat ook altijd een hek omheen. Voor de veiligheid. Dus daar is al wel. Daar is ook al wel. Daardoor wordt het al iets ingewikkelder voor een koperdief. Mm-hmm. Aan de andere kant weten ze zich heel eenvoudig zo'n hek open te knippen en naar binnen te gaan. En zeker in de nacht als er geen productie is, slaan ze hun slag. Ja, goed. De oplossing is nog niet daar, zo te horen. De zorgen Helaas. Zijn er wel. Nee, klopt. De zorgen zijn er wel. Ja, we moeten met politie en justitie moeten we in gesprek hoe we dit kunnen oplossen. Ja. Dank u wel voor uw toelichting, meneer Van Hoof. Algemeen directeur dus van branchevereniging Holland Solar. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. kro.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Het rommelt alweer in Noord-Kosovo. Na die zogeheten kentekenrellen van vorig jaar, waarbij het ging om de vraag of Servische kentekenplaten in Kosovo waren toegestaan, sloeg vorige week opnieuw de vlam in de pan, nu om een andere reden. Woedende Serviërs bestoken maandag ordentroepen die hier de vrede moeten bewaren. Er vallen zeker 30 gewonden. De slachtoffers bij de NAVO-vredesmacht hebben botbreuken en brandwonden. De Serviërs eisen het vertrek van Albanese burgemeesters. Burgemeesters die de hunne niet zijn en waar ze niet om hebben gevraagd. Vorige maand boycotten de Serviërs de burgemeestersverkiezingen. Alleen Albanese gingen stemmen. Steden waar bijna alleen Serviërs wonen, kregen zo ineens Albanese burgemeesters. En die moeten verdwijnen. Met of zonder geweld. Ja, Thijs Kettenis is correspondent in Zuidoost-Azië. Thijs, je bent vaker in dat gebied geweest. Afgelopen week was je daar ook. En je gaf net al aan, het gaat om een gebied van zo'n 50, 60 kilometer. Dat zijn hoofdzakelijk dorpen. Het is dun bevolkt. De Servische Kosovaren zijn er in de meerderheid. Heb je... Hoeveel zijn er dan? Of hoeveel mensen hebben het? Nou, in dat deel, dus in het noorden van Kosovo, dus dat echt tegen Servië aan ligt, gaat het om ongeveer 60.000 Serviërs, 50, 60.000. En in heel Kosovo wonen er ongeveer nog 100.000. Ja, kijk eens aan. Dat zijn toch wel aardige getallen. Maar ze hebben vooral veel met Servië. Ja, precies. Ja, ja. Als je daar bent. Zij zeggen natuurlijk Kosovo is Servië. En wij wonen in Servië. En dat is ons land. En Kosovo is een provincie van Servië. En als je daar bent in dat stukje van 50 bij 60 kilometer... wat tegen Servië aangeplakt zit... dan heb je ook het gevoel als buitenstaander... als je daar rondloopt, dit is Servië. Want overal Servische vlaggen. Natuurlijk spreken ze Servisch. Je betaalt daar met de Servische dinar. En de rest van Kosovo betalen ze met de euro. Ja. Dus als je daar bent, ja, dat gevoel... Dat is niet alleen iets wat ze zelf in zich hebben, maar dat straalt het hele gebied ook uit als je daar bent. Dus het is officieel Kosovo, maar het voelt in alles als Servië, inclusief de inwoners daar. En toen jij daar was dan vorige week na die rellen, wat hoor je daar dan? Wat vertellen de mensen jou over wat er is gebeurd en hoe ze daarin staan? Nou, er is oprechte woede en ook wel een beetje verbazing over die burgemeesters. Die Serviërs hebben die verkiezingen geboycott. Ja. Nou, toen die verkiezingen gingen door. Dat heeft onder andere te maken met die kentekenrel die je al noemde. En het borrelt daar natuurlijk al veel langer. Ze hebben al veel langer ruzie. Dat gaat heel lang terug. Maar de laatste reden om niet mee te doen aan die verkiezingen... was dat Servië, of de sorry, de Kosovo had afgesproken met Servië... dat er een vorm van zelfbestuur zou komen voor die Serviërs in het noorden. Nou, dat is al 10 jaar lopen die onderhandelingen, dat komt niet van de grond. Toen waren er weer wat, weer wat oneenigheden vorig jaar. En toen zeiden die Serviërs, wij trekken ons terug uit alle gemeenschappelijke instellingen van Kosovo. Toen kwamen de verkiezingen, want ja, ook de burgemeesters hadden zich teruggetrokken. Dat waren Servische burgemeesters. En toen zeiden de Serviërs, wij doen nu niet mee. Dus de opkomst was 3% van die verkiezingen. Namelijk, waren alle Albanese. Er wonen natuurlijk nog wel wat Albanese in het noorden. En de kandidaten dus ook. Precies. Nou, en die die waren verkozen. Dat was in april. En wat er toen gebeurde is dat de regering van Pristina... dus dat is de hoofdstad van Kosovo... die heeft die 4 burgemeesters, gekozen burgemeesters, zeggen zij... hebben zij onder zware politiebegeleiding... dus dat moet je echt voorstellen met de ME... dus niet zomaar politieauto's, maar echt bewapende politieagenten... hebben ze die naar het noorden gereden, naar die gemeentehuizen... om die burgemeesters daar te installeren. Dat leidde tot woede bij die Serviërs, maar ook wel verbazing als je met mensen spreekt van hoe kunnen ze dat? Dat is heel dom. Want natuurlijk. Het is toch ook nul draagvlak dan eigenlijk? Ja, het is een soort onwerkbare situatie die je in die dorpen dan krijgt. Ja, ja, nou ja, ze zijn daar wel wat gewend in het noorden. En het zijn zeker ook geen. Het is niet zo dat het alleen de Kosovaren zijn die altijd de boel op de spits drijven. Mm. Dat zijn ook. Het leidde dus tot rellen bijvoorbeeld. Ja, ja. En die eerste dag van die rellen, daar zag je echt mensen met stokken slaan. En daar zijn toen die NAVO-militairen die daar de boel, die neutraal zijn, die tussen beiden komen, die hadden echt schotwonden. Er werd met explosieven gegooid. Ja, dat zijn niet gewoon boze Serviërs die denken, wat raar die burgemeesters zijn hier, wij gaan de straat op. Die zijn van tevoren... zijn die natuurlijk bewapend. Of dat nou vanuit Servië is gebeurd... of dat er andere mensen achter zitten. Dus... Maar dat is toch wel een verhaal dat er wat over de Servische president... in ieder geval Vučić gaat, dat hij dat wel eens eerder gearrangeerd heeft dat er gewoon voetbalhooligans of relschoppers ergens naartoe worden gestuurd, toch? Ja, nou dat is in ieder geval de verdenking. Het is altijd lastig. Zeker, er is daar een machtsvacuüm in het noorden. En het is heel lastig om precies de vinger op te leggen wie nou waar achter zit. Er is ook gewoon heel veel criminaliteit. Er wordt heel veel gesmokkeld, juist omdat het zo'n onduidelijk gebied is. Dus er zijn heel veel criminelen die er baat bij hebben bij deze status. De onrust dus. Ja. Precies. Of het nou de politiek is naar de Belgen of deze criminelen die de bevolking opzetten tegen bijvoorbeeld de NAVO of de Kosovaarse politie, dat is niet helemaal duidelijk. Nee. Maar het is in ieder geval wel zo dat het de Servische president politiek uitkomt, omdat hij het eerst kan laten escaleren en vervolgens dan het oplost en de vredestichter kan spelen. Ja. Maar lukt dat? Dit was echt een dat er nu zoveel geweld werd gebruikt en met name tegen de NAVO, dat was echt nieuw. Maar het is wel eerder zo dat het escaleert. En je ziet, het gaat steeds in die golfjes. Het is natuurlijk, dit conflict is niet nieuw. Oorlog eind jaren 90, 2008 verklaarde Kosovo zich onafhankelijk. Ja, het is nooit opgelost. Nee, dat is niet geaccepteerd overigens door Servië, maar ook niet door alle landen in de EU bijvoorbeeld. Ook daar binnen de EU is er verdeeldheid. Ja. Ja, maar dus je zegt Vučić heeft er eigenlijk baat bij. Hoe kan het dat over zo'n klein stukje twee landen het zo niet eens kunnen worden? Als men eigenlijk elkaar wel de toezeggingen doet. Ja, nou, dat zie je vaker op de Balkan. Dat gaat heel erg ver terug in de geschiedenis. En dat gaan we hier allemaal niet bespreken. Maar in ieder geval claimen zij allebei dat dat stukje land van hen is. Dat zij daar recht op hebben. En voor Servië is Kosovo, noemen zij de bakermat van hun beschaving. En ook voor de orthodoxe kerk. Er staan heel veel orthodoxe kloosters. Dus dat is echt een spiritueel centrum. Serviërs noemen het hart van Servië. Dus ook al zijn ze ver in de minderheid. Inmiddels, zij zeggen Servië zonder Kosovo is helemaal geen Servië. Ja. En ja, de Albanese die daar in de meerderheid zijn, 90% ruim die daar wonen, dat gaat om 2 miljoen mensen, die zeggen ja, wij hebben ons onafhankelijk, die strijd hebben wij gestreden, jullie hebben ons jarenlang onderdrukt, nu zijn we onafhankelijk. En op een Servische minderheid prima, maar het is wel ons land, dit is ons land. Ja, ja. Nou hebben we het over de president van Servië gehad, als je dan de premier van Kosovo bijpakt. Welke rol speelt hij, Kurti? Albin Kurti, ja, dat is ook een hardliner. En dat is ook waardoor dit conflict nu zo lastig op te lossen is. Voorheen zaten de leiders die iets meer compromisgezind waren. Deze man is gekozen een aantal jaar geleden op een keiharde agenda. En bijvoorbeeld toen het voorstel van meer autonomie voor de Serviërs in het Kosovaarse parlement kwam, toen stond hij met traangas te gooien in het parlement om te protesteren. Ja, dus deze man is gekozen. Maakt in ieder geval duidelijk wat hij wil. Ja, ja nee, van onduidelijkheid daar kunnen we niet van betichten. Maar het is natuurlijk wel lastig als je dan inderdaad premier wordt en je moet onderhandelen, dan ben je gekozen op zo'n harde agenda. Dan is het heel moeilijk om dan water bij de wijn te doen. En dat zie je dus ook gebeuren. Hij geeft niet toe. Heel grote druk nu van de internationale gemeenschap ook op hem om in ieder geval die burgemeesters niet dan maar in die gemeentehuizen te laten zitten. Om ook die politie terug te trekken. Hij moet de eerste stap zetten. Dat zeggen de EU en de VS, die daar nu proberen te bemiddelen. Mm-hmm. Maar hij heeft nog geen krimp gegeven. Nee, want dat is natuurlijk ook wel in die zin misschien verbazingwekkend of wonderlijk. Dat je de baas van de NAVO, Jens Stoltenberg, die deed dit weekend al een oproep tot dialoog. Hè, dat kleine stuk waar we het over hebben. De halve internationale gemeenschap mengt zich er inmiddels mee. Dus de Verenigde Staten, de EU denken na over sancties. Wat maakt dat die? Welke internationale belangen zijn er? Waarom richt men zich zo op dat gebied? Ja, onze achtertuin is het natuurlijk, dat hoor je dan vooral vanuit Brussel. Daar gebeurt juist ook omdat er heel veel criminaliteit is. Dan moet je denken ook aan wapens, maar ook drugs. Misschien zelfs wel mensenhandel. Dat weten we allemaal niet precies wat daar gebeurt, omdat het allemaal grijs gebied is. Het is niet zo ver. Griekenland is verder dan Kosovo vanuit hier gezien. Hemelsbreed. Dus je wilt toch niet dat daar van alles gebeurt wat we uiteindelijk misschien wel zijn weg vindt naar de EU. VS ook? Die hebben een. Daar speelt natuurlijk ook bijvoorbeeld het grotere geopolitieke belang van Rusland mee. Rusland is een grote steunpilaar van Servië in dit conflict in het algemeen, maar ook in dit conflict. Ze willen natuurlijk ook niet dat Rusland daar bijvoorbeeld op de Balkan in het algemeen grotere voet op, sterkere eigen voeten aan de grond krijgt. En Albanië en ook Kosovo zijn grote bondgenoten van de VS. In Kosovo bijvoorbeeld zelf ook, in de hoofdstad Pristina, heb je een Bill Clinton boulevard, je hebt een standbeeld voor Madeleine Albright. Het is echt... Oh, serieus? Amerika is echt de grootste bondgenoot daar. En dat komt de VS ook goed uit. Dat ze zo'n sterke bondgenoot hebben daar in dat deel van Europa. Dus vandaar dat ze zich er ook in mengen. Dat maakt het wel logisch. Wat jij aangeeft van de EU, het is onze achtertuin. Tegelijkertijd, binnen de EU, gaf ik al aan, wordt Kosovo dus ook niet door ieder land erkend. Nee. Waar heeft dat dan mee te maken? Ja, dat is puur eigenbelang. Dat zijn landen die, bijvoorbeeld Spanje, die hebben natuurlijk te maken met Catalonië, met hun eigen afscheidingsbeweging. Oh, denk, moeten niet, als wij dat eigenlijk respecteren en erkennen dat er opstandige regio's zijn. Cyprus heeft natuurlijk zitten met een Turks bezet Noord-Cyprus. Dus die, om die reden, Griekenland is altijd van oudsher heel goed bevriend met Servië. Roemenië heeft te maken met een grote Hongaarse minderheid. Dus dat zijn allemaal landen die niet om eigen redenen Kosovo niet erkend hebben. En dat is lang niet altijd omdat ze dat, ik zou maar zeggen, juridisch die afscheiding niet een goed idee vonden. Maar dan maakt dat best lastig om gewoon heel daadkrachtig een statement daarover te maken. Of je erover uit te spreken. Nou, het krachtigste statement is natuurlijk altijd, jullie moeten met elkaar praten. Ja. Want dat dialoog is de enige oplossing. En er is natuurlijk die wortel die ze voorhouden op termijn. Kunnen jullie allebei toetreden tot de EU? En dat is nu nog heel ver weg. Dat is dus heel ver weg. En de vraag is natuurlijk hoe lang die wortel nog geldt. Want dat roepen ze ook al jaren. En dat ze schieten eigenlijk geen meter op. En wat je dan ook ziet, wat je zei, omdat de EU dan lastig met één mond kan spreken. Kosovo wordt dan nooit een land genoemd. Dus daar moet een hele asterisk achter in allerlei documenten met uitleg naar VN-resoluties. Dat is dus heel ingewikkeld. Omdat dus die status zo onduidelijk is. Ja. Is het dan denkbaar dat het uiteindelijk ook groter door de internationale gemeenschap die zich ermee bemoeit, of dat het tot een groter conflict gaat leiden? Of blijft het wel beperkt tot dit relatief kleine gebiedje? Het is wel. Er wordt wel eens geopperd, bijvoorbeeld als oplossing. Waarom geef je dat stukje niet aan Servië? Waarom kan Kosovo, het zuiden waar die Albanese wonen, is dat dan niet als compromis? Hè? Dat dan als land en dan het noorden van Kosovo, waar al die Serviërs wonen, bij Servië. Het punt waarom dat eigenlijk gewoon geen optie is, is omdat je dan weer de doos van Pandora opent. Omdat op de Balkan heel veel gebieden zijn waar diverse bevolkingsgroepen door elkaar wonen, die eigenlijk in een ander land willen wonen. Ja, dus dan, als dat zou gebeuren, dan zouden ze in Bosnië bijvoorbeeld wel eens achter hun oor kunnen gaan krabben. De Serviërs daar van, hey, dan willen wij ons stukje Bosnië ook wel voor onszelf hebben. En dus dat is het gevaar, dat als daar weer een oorlog om land komt, dan kan het zich over de rest van de Balkan verspreiden. Overigens zijn er niet veel mensen die denken dat het op korte termijn echt misgaat op die manier, want die NAVO zit daar met 4000 man en vrouw sterk. Nu uitgebreid, dat zei Stoltenberg ook, met in ieder geval 700 man. En dat is de enige neutrale instelling, als ik het zo maar even mag noemen, die door beide kanten wordt vertrouwd. En ook een bewapende. Dus dat daar, iedereen die in gevecht raakt, komt direct in gevecht met de NAVO. En dat durft niemand sowieso aan. Nee, we hadden het net over de droom van de jeugd, regisseur Bram Schouw, over ingewikkelde scenario's en dergelijke. Maar deze kan er ook wat van, alle lijnen die er lopen. En, het is ongelooflijk ingewikkeld. Tja. Ik zat net te denken over onze serie, waarin we dus de geschiedenis de revue laten passeren. En dat abortus, waar net over gesproken werd, hoe actueel dat nog steeds is. En in 1994, de oorlog in Joegoslavië, speelt bij ons ook een hele grote rol. Ja. En dat is eigenlijk dus nog steeds even actueel eigenlijk. Ja, dat is in de serie. Hè? Blijkt dat het wordt 40 jaar, volg je een familie. En dan zie je eigenlijk dat heel veel gebeurtenissen of maatschappelijke ontwikkelingen weer terugkomen. Maar deze blijft ook maar doorgaan. Ervaren mensen het ook zo, Thijs? Of is dit vooral een politiek ding? Nou, de gewone inwoners. Daar is ook echt wel een verschil tussen Noord en Zuid. De Kosovaren, de Albanese in het zuiden, in Pristina, die zijn hier echt niet mee bezig op dagelijks niveau. Die voelen zich al alsof ze eigenlijk gewoon afgescheiden zijn in een land zijn. Pristina is een jonge stad, een bruisende stad, veel activiteit. Wel arm, maar daar, als je daar bent, dan bruist. In het noorden, daar voelen ze zich echt wel speelbal van de hoge heren, zoals we het maar zeggen, dat het boven hun hoofd zich afspeelt, zijn er ook moe van. Dat merk je ook als journalist als je daar bent, als je daar een praatje maakt. Mensen hebben er eigenlijk geen zin in. Die zijn gewoon moe

Koperdieven slaan steeds vaker toe op parken met zonnepanelen. Dat is een gevolg van de hoge koperprijs. Vorige maand stalen koperdieven in Deurne 100 kilometer aan kabel... en in Friesland richten dieven tonnen aan schade aan. De oostkust van Canada en de Verenigde Staten heeft last van grote rookwolken door natuurbranden. Autoriteiten waarschuwen voor de luchtkwaliteit, die nu stukken slechter is dan in zwaar vervuilde steden. The levels that we're seeing today are really much higher than what are normally seen in a large polluted city in Asia, for example. And so we're really seeing these exceptional levels that are traditionally seen in really, really populated cities. Canada wordt al weken geteisterd door bosbranden. In totaal hebben 30.000 mensen hun huis moeten verlaten. De Duitse band Rammstein laat onderzoek doen naar beschuldigingen van seksueel overschrijdend gedrag door zanger Till Lindemann. Een aantal vrouwen zegt dat ze gedrogeerd zijn of tegen hun wens in seks hebben gehad met de zanger. De Süddeutsche Zeitung en de omroep NDR onderzochten de beschuldigingen. Rammstein laat nu advocaten onderzoek doen. De band sprak de beschuldigingen eerst tegen. Nu staat in een verklaring dat ze uiterst serieus worden genomen. Het weer, afwisselend zon en wolken. In het noorden en westen breekt de zon steeds beter door. In het zuidoosten komt het later mogelijk tot wat buien. Het wordt 15 tot 19 graden aan zee, 20 tot 24 graden in het binnenland. En morgen is er veel zon en dan wordt het wat warmer dan vandaag. Wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten op heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Bingo. Snel, snel. Mevrouw Klaassen en meneer Smit willen ook gezellig meedoen. Voor Lars van verzorgingshuis Silverlinde zijn bewoners geen nummers. Dus heeft hij behoefte aan meer verzorgenden. Indeed kan hem helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad, want met de gesponsorde vacature op Indeed beschik je over meer tools die je helpen om snel kwaliteitskandidaten te vinden. Ga naar Indeed.com/tegoed en krijg €100 tegoed voor je eerste gesponsorde vacature. Voorwaarden zijn van toepassing. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf €100.000 en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Voor het beste isolatieglas ter wereld ga je nu naar bengglas.nl. Wat is er deze week in de actie? Citroenen of limoenen in net, 1 plus 1 gratis. Page compleet schoon toiletpapier, pak aan 6 of 12 rollen, 1 plus 1 gratis. En Magnum, ook 1 plus 1 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. NPO Radio 1. KRO NCRV. Guilaine Plag. Spraakmakers. Laatste half uur van Spraakmakers met hier aan tafel Zuidoost-Europa correspondent Thijs Kettenis. Met hem keken we naar de onrust, de nieuwe onrust in Noord-Kosovo. En met onze spraakmaker actrice Hanne van Vliet en regisseur Bram Schouw. We gaan aan het eind van dit half uur de nationale nieuwsquiz spelen. U krijgt alvast de aanwijzing voor vraag 13 als u het leuk vindt om mee te spelen. En die vraag luidt: in welke Nederlandse stad wordt het meest gedoucht? Nou, ja, oké. Soms ben ik zelf ook verbaasd over de vraag. Echt alles wordt kennelijk gemeten om het te weten. Hanna van Vliet, ben je een fervent doucher? Nou, 1 keer per dag. 1 keer per dag. Zullen we een rondje aan de tafel maken? Ja, ik douche wel soms wel 2 keer per dag. Zo. Echt waar? Ja, sporten. Maar heel kort. Ja, dacht, ik ga het zwemmen elke dag in de zee. Oh, okay. En dan moet ik altijd even afdouchen. Thijs? Ja, 1 tot 2 keer. Al of ik sport. Als ik sport, inderdaad 2 keer. Nou. Maar ik kan niet wakker worden zonder douchen. De dag kan niet beginnen zonder douchen. Nee, dat herken ik. Dit is toch kennis die we allemaal graag willen weten. Ja. En delen ook, ja. Rond 11:30, dan horen we ook het antwoord nog van de quizkandidaat. Nu eerst liefhebbers van Nederlandse dramaseries. Die hebben volgens mij niet te klagen. En dan komt daar vanaf vandaag nog een serie bij, namelijk De Droom van de Jeugd. Een bijzondere serie die over een periode van, nou, wat is het, 40, 50 jaar? 45 jaar het wel en wee vocht van een Brabantse familie, de familie Wander. Evolutie, Men is het zat, alles moet anders. Onze generatie gaat het verschil maken. Zijn eigen buik! Jij moest provoceren. Ik deed een abortus om te provoceren. Je kan ervoor kiezen om de waarheid uit liefde te verzwijgen. Je kunt het haar niet kwalijk nemen. Ik vind van wel. Jij vooral. Al die woede, al dat stille verwijt. Daarmee heb je alles vergiftigd. Ons hele gezin, de kinderen. Ik? Ja, waarom heb je niks gezegd? Niks gevraagd? Waarom? Ja, fragmenten uit De Droom van de Jeugd. Hanne van Vliet speelt dus het hoofdpersonage Carla en de regisseur is Bram Schouw. De serie Bram, één familie, tientallen jaren in beeld brengen. Je ziet hoe zij zich ontwikkelen, wat ze in hun kleine, zeg ik even tussen aanhalingstekens, wereldje zelf meemaken, maar ook door hun ogen de grote maatschappelijke gebeurtenissen. Joegoslavië-oorlog refereerde je al aan, maar ook de val van de muur, 9-11 en hoe al die dingen impact op elkaar weer kunnen hebben. Jij zei, dit is het project van mijn leven, gaf je net aan. Dit is wat ik wil maken. Ja, het is eigenlijk een combinatie van hele grote en hele kleine thema's, ja, tegelijkertijd. Hele grote gebeurtenissen afgezet tegen kleine momenten die misschien wel net zo groot impact op een leven kunnen hebben. Op hoe mensen elkaar kunnen ontmoeten, hoe je verliefd wordt, hoe je een afslag neemt in het leven en hoe het leven zich zo vertakt. Ik ben daar door gefascineerd, door familiestructuren. Hoe werkt een familie? Waarom is iemand zo geworden zoals die is? Mm-hmm. Waar komt iemand vandaan? Is die, hoe verhoudt hij zich tot zijn broers of zijn zussen? Ben je vroeger als kind niet gezien door je vader? En wat voor impact heeft dat eigenlijk op de rest van je leven? Nou, het zijn ook hele waardevolle ingrediënten om een dramaserie over te maken. En de unieke kans die we hadden om 45 jaar lang de hele boog te volgen, waar je normaal gesproken in een film dat eigenlijk klem zet in een tijd, en dat je door middel van flashbacks of een backstory, zoals dat heet met een mooi woord, gewoon wat heeft er zich daarvoor afgespeeld, dan verstop je dat eigenlijk in de vertelling. Maar in dit geval hadden we de unieke kans om er overal bij te zijn. Carla, gespeeld door Hanna, en later wordt die rol overgenomen door Tamar van den Dop. Ja, we snappen helemaal waar zij vandaan komt, omdat we dat met Hanna letterlijk hebben meegemaakt. We zijn erbij geweest toen zij de liefde van haar leven tegenkwam. We zijn erbij geweest toen zij voor het eerst zwanger was en abortus moest plegen. En dat al die zaadjes die geplant worden in eerdere afleveringen, ja, die komen later uit. Chronologisch ook, hè? Zeg maar. Ja, dus, eigenlijk maken we elke keer een tijdsprong. Ja. Begin in 1968 en elke keer springen we zo een jaar of 5 of 7... Ja. Naar een beetje zoals The Crown, maar dan dezelfde structuur als het ware. En Hanna, jij speelt dus Carla. Hoe zou jij de familie Wander omschrijven? We leren ze natuurlijk kennen in 1968, dus een katholieke familie. Er wordt niet al te veel met elkaar gepraat over emoties. Er is ook een groot trauma, een geheim eigenlijk in die familie, waar dus vervolgens niet over wordt gepraat. Ja, eigenlijk iedereen heeft zijn geheimen. Ja, zoals we allemaal als mensen natuurlijk met dingen rondlopen. Wat is het geheim van jouw personage, van Carla? Ja, dat ga ik nu natuurlijk niet aan de grote klok hangen hier. Dat voel ik me ook gelijk geremd om het niet te gaan vertellen. Maar dat is wel een worsteling, dat je... Je ziet dat eigenlijk, zonder dat het wordt uitgesproken, continu wel aanwezig is van iedereen zijn geheim en verstandhoudingen. Ja, en iedereen worstelt op zijn eigen manier met verhoudingen met zijn of haar ouders. Maar ook, die serie gaat heel erg voor mij over compassie voor jezelf ook. Dus kan je jezelf eigenlijk vergeven voor dingen die je eigenlijk zelf vindt dat je niet goed hebt gedaan? Mm-hmm. En kan je je ouders vergeven of begrijpen in elk geval in hun tijd? Het gaat ook veel over generatie. Ja. Eigenlijk het doorgeven van generatie op generatie. Ja. Waarvan ik denk dat iedereen wel kent van, er zijn heel veel dingen uit je jeugd. Als je een fijne jeugd hebt gehad, die wil je graag overnemen. Ook die, dat ga ik echt anders doen. Dat valt vaak toch vies tegen, Bram. Ja, nee, dat zijn patronen die zich herhalen. Ja. En het is ofwel je hebt een hele fijne jeugd gehad en je wil dat juist doorgeven, of je wil je juist afzetten tegen je ouders. En in ieder geval is dat iedere keer moet je dat voor jezelf opnieuw uitvinden. Je eigen, we noemen dat dan vrijheden bevechten. Gewoon, wie ben ik? Wat wil ik in het leven? Wat wil ik uit het leven halen? En totdat je op een gegeven moment zelf ook kinderen krijgt. En dan weer jouw nieuwe norm en waarde door wil geven. En erachter komt dat die nieuwe generatie ook weer volledig op zichzelf staat. Ja. En op een Dus in die zin, die zich herhalende patroon, dat is een echt een rode draad eigenlijk door de serie. En dat is volgens mij, kunnen we dat wel over Carla vertellen. Want dan is het wel fijn als mensen een beetje de beeld erbij krijgen. Dat op het moment dat Carla die abortus heeft gehad, jouw personage, dan verbreekt haar moeder de band of het contact met haar. En dan denk je, dat gaat dochter Lief niet gebeuren. Ja. Maar uiteindelijk, als Carla ouder is, gebeurt het ook. Heeft zij zelf een dochter en loopt ze eigenlijk zelf tegen haar eigen starheid aan. Terwijl dat is precies wat ze de moeder altijd heeft verweten. Ja. Dat vond ik, toen ik dus zelf die latere afleveringen zag, die ik dus niet zelf heb gespeeld, maar Tamar speelt, vond ik dus super ontroerend. Dat je gewoon voelt, oh mijn god, we zitten gewoon in eenzelfde soort situatie nu klem. Terwijl alle omstandigheden zijn anders, de wereld is veranderd. Maar deze dynamiek krijg je gewoon keihard in gezicht terug. Hoe is dat sowieso dat je personage op een gegeven moment uit handen geeft? Ja, nou, ik vond het heel leuk om ook samen met Tamar en Bram en Marnie Blok, de schrijfster van de serie, daar veel over te praten. En dat je nog een extra sparringspartner eigenlijk hebt. Dus Tamar en ik appten ook wel veel tussendoor tijdens het draaien. We hebben ook wel gerepeteerd samen. En is gekeken van, ja, moeten we ook fysiek bijvoorbeeld iets, een soort trekje afspreken. Maar eigenlijk heb je dat helemaal niet nodig. Want ik ben een beetje naar haar toe gekleurd qua haar. En ik heb kleurlenzen in, bijvoorbeeld groene ogen. En dat werkt super goed op beeld. Ik vond het heel bizar om Tamar te zien later en mezelf daarin te herkennen. Je ziet op een gegeven moment ook een beeld van jullie in de foto's die jij op je site hebt staan, Bram. Van jullie naast elkaar. Ja. Ja, dat klopt. Ja, grappig, hè? Ja. Ja. Ja, en gewoon omdat je dus die personages allemaal al leert kennen. Niet alleen Carla, maar ook mijn broers en zussen in de serie. Die ken je gewoon als jongen, als twintigers. En je snapt zo goed hoe ze zijn geworden zoals ze zijn geworden. Ja. Want het is ook, begreep ik Bram, is dat een bewuste keuze geweest vanwege de grootheid van het project? Of ook omdat je dat graag wilde, dat je eigenlijk de acteurs en actrices wel echt hun eigen band met het personage en hun eigen invulling daaraan hebt laten geven? Wat bedoel je precies? Nou, jij, wat ik heb begrepen is dat jullie ook echt wel zelf met input kwamen over jouw personage. Ja, zeker. Niet alles vastlag van tevoren. Nou, kijk, het script, daar is 10 jaar aan geschreven. En dat was echt een boekwerk. Magnus Opus van het eigenlijk het las als een roman. Bij een Dostoevsky-achtige roman. Mm. Dat zat echt knijtergoed in elkaar. Maar dat, dus mijn belangrijkste taak als regisseur was eigenlijk om de serie tot leven te wekken. En dat wilde ik doen door niet alle dramatische geëikte paadjes te bewandelen, maar door het eigenlijk zo persoonlijk mogelijk aan te vliegen. En deze serie gaat over familie. En niet over één specifieke familie, over één heel groot geheim. Kijk, elke familie heeft een geheim. Snap je? Het is in die zin heel herkenbaar als je teruggaat in de tijd van jouw familie en je denkt wat er de afgelopen 50 jaar zich allemaal heeft afgespeeld. Ja. Dan zijn er dingen verzwegen. Dan zit daar pijn en verdriet en trauma's. Ik denk dat eigenlijk voor vrijwel iedere familie geldt. Dus heb ik ook aan de acteurs gevraagd om het zo persoonlijk mogelijk te benaderen. Dat noem ik dan, tot leven konden wekken. En dat het niet ging over, nou, geweldig gespeeld en technisch perfect. Maar dat we eigenlijk gewoon elke keer getuigen konden zijn van dat echte moment in het echte leven van deze mensen. Dus daarom hebben we het heel vrij gedraaid met de camera los op de schouder en elke keer eigenlijk geprobeerd echt even naast de acteurs te staan terwijl ze dit moment beleefden. Maar moet je dan ook zo zien dat scènes zijn ontstaan? Of dat jij ook werd verrast door... Ik werd zeker verrast. Het uitgangspunt was altijd het scenario. Wat we wilden vangen, eigenlijk de kern van de scène, die bespraken we heel goed. Maar dat was eigenlijk qua bewegingsruimte volledige vrijheid. En er was één sleutel die we hadden gevonden, dat we op een gegeven moment besloten, we gaan geen shots draaien, maar scènes. Daarmee bedoel ik, als regisseur kan je zo'n shotlist maken en dan loop je eigenlijk bij het begin van de dag al zij 3-0 achter, omdat je weet, oh mijn god, ik moet vandaag 30 shots halen. Ja. En die tijdsdruk is heftig. Is dat wat wij als kijker in de montage zien? Al die verschillende shots, die worden dan precies losgedraaid. En dan kan je helemaal op afstuderen, dat je precies zegt, daar in het blauwe kopje, daar, en dan kom je precies op dat stickertje uit en dan kijk je naar links en dan zeg je dat zinnetje. Dan wordt het een soort wiskundesom. Ja, dat zette ons eigenlijk klem. Dat werd verlammend. Ja. Toen gingen we eigenlijk de hele scène spelen. Dus het ging niet over shots. De acteurs hadden geen idee waar de camera was, feitelijk. Die draaide een beetje als een vlieg aan de muur. Was hij overal en ergens. Acteurs wisten niet wanneer ze wel of niet gefilmd zouden worden. Dus we gingen elke keer het hele moment vangen. Okay. En ik kon daarop vertrouwen dat als we één keer dat momentje gevangen hadden, dat echte momentje, dan hadden we het. Dan hadden we het schakeltje, zeg maar, om uiteindelijk de hele boog te kunnen maken. Hoe is dat? Is dat anders werken? Ja, zeker. Fijn? Dat is heel leuk als acteur natuurlijk. Want het is soms best raar op een set dat je zo heel opgeknipt eigenlijk een scène filmt. Ja. En steeds per heel klein momentje in een scène iets heel opnieuw clean moet doen. Eigenlijk dat je ja. moet oproepen. En nu, het geeft je gewoon de kans om je ergens helemaal in te gooien. Mm-hmm. Maar ook met het risico dat je heel mooi hebt gespeeld en dat de camera heel ergens anders was. Dus dat ja, dat is ook. Heb je dat een paar keer gehad? Dat ik heb ik wel eens gehad. Dit was een gouden moment. Ja. Ja, ja, maar ja, dat hoort er, dat hoort erbij ook dan. Bij. En misschien had iemand anders op hetzelfde moment ook een gouden moment. Ja. En zit dat wel in de serie? En dan moet je natuurlijk ons werk als acteurs ook om iets herhaalbaar te maken. Dus dat je niet maar één keer op die manier een scène kan spelen. Maar het was super uitdagend voor iedereen. En ik volgens mij hebben ook alle acteurs, zijn niet de minste acteurs die meespelen, hebben dat ook wel echt zo ervaren. Ja. En als we het dan hebben over de eigen invulling ook geven. Bij jou is het de jurk van je moeder. Het pak, ja. De paarse pak. Overal waar mijn moeder mee in de Baas in Eigen Buik protesten liep vroeger. Ooit in het echt? Dus in echt het echt. Jouw moeder? Ja. Mijn eigen moeder. En ik speel nu Carla, die in de Baas in Eigen Buik protesten meeloopt. Ja. En ik draag daar de overal van mijn eigen moeder. En toen kwam ook nog mijn moeder figureren op de dag dat we die scène draaiden. Ah. Dus ik heb nu een soort beeldmateriaal met een Super 8 camera dat ik als Carla in het pak van mijn eigen moeder meeloop in een Baas in Eigen Buik protest met mijn moeder naast me. Dat is een bijzonder, man. Ja, super full circle-achtig moment of zo, ja. Bram, we gaan tot slot naar wat jou betreft het sleutelmoment luisteren. De stamvader, Kik, dus van de familie Wander, die zich vlak voor zijn dood over Charlie ontfermt. En Charlie is jouw dochter, de dochter van Carla, moet ik zeggen. Luister mee. Charlie, Rose, Loos in Shoe. Opa, Kik. Het is goed dat jij er bent. Het is goed dat jij er bent. Dat zei je tegen mij. En ik wist niet waar het vandaan kwam. Ik weet ook niet of het waar is. Maar dat jij dat tegen mij zei. Ik ga mijn best doen om die woorden waar te maken, opa. Is dat het zinnetje? Het is goed. Het is goed dat jij er bent, ja. Charlie, dat is dus de dochter van Carla. Mm-hmm. Eerst gespeeld door Hannah van Vliet en daarna Tamar van der Dop. Zij worstelt met die vraag. Is het, doe ik ertoe? Mag ik er zijn? Word ik gezien? Mag ik mezelf zijn? En Mark Rietman, die speelt haar opa. Die hebben we leren kennen als een man van 40. En die zien we, dat is de enige acteur die we de hele serie doorvolgen. Die zien we helemaal oud worden. Ja. Nou ja, echt fabuleus hoe hij langzaam aftakelt en uiteindelijk ook zijn geheugen kwijtraakt. Maar in dat moment van eigenlijk uittunen, echt aan het einde van zijn leven, heeft hij ineens een helder moment. En bijna argeloos zegt hij haar, fluistert hij haar dit zinnetje toe. Het is goed dat je er bent. En dat symboliseert eigenlijk de zoektocht van alle personages. Iedereen is op zijn eigen manier op zoek naar die acceptatie. Mag ik er zijn? Doe ik ertoe? Mag ik? En dat is eigenlijk een vraag die volgens mij universeel geldt voor ons allemaal. Wat we aan onze kinderen willen meegeven. En waar we misschien mee worstelen als we terugdenken aan vroeger. Ja. In die zin is de lijn van Charlie niet per toeval het slotakkoord van onze serie. Met alle geheimen die er ook mogen zijn. Zeer zeker. Vanavond, De Droom van de Jeugd. Dus de eerste aflevering te zien na 20:30 op NPO 1. Jullie veel dank. Dankjewel. En is er nog nieuws via de NOS. De belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda in 1994... hoeft niet meer terecht te staan voor het straftribunaal in Den Haag. De gezondheid van de verdachte, Felicien Kabuga, is volgens de rechter te zwak. Ik heb er contact over met correspondent Ellis van Gelder. Ellis, wat is er dan bekend over hoe het met hem gaat? Ja, hij zou een vergaande dementie lijden en daarom niet meer in staat zijn om het proces, zoals het straftribunaal zegt, op een zinvolle manier bij te wonen. Hij wordt al een tijdje lang door een medisch team in de gaten gehouden. Twee psychiaters en ook een neuroloog. Ja, en die zijn dus tot deze conclusie gekomen. Hij is ergens weg in de 80 en die experts zeggen dat hij dus niet capabel meer is om het proces te volgen. Of het bewijs in het proces of om zelf te getuigen. Dus vandaar deze beslissing. En waar werd hij of wordt hij van verdacht? Kabuga was een rijke zakenman in Rwanda en hij stopte heel veel geld in een berucht radiostation. Radiostation Radio Milkoudin. En dat radiostation had echt een cruciale rol. Het maakte de bevolking eigenlijk een soort van klaar voor de genocide door de Tutsi's te dehumaniseren. Ze bleven de Tutsi's maar kakkerlakken noemen bijvoorbeeld. Wat het radiostation ook deed, is tijdens de genocide dat ze ook namen opblazen van Tutsi's die vermoord moesten worden. Dat is niet de enige aanklacht die er ligt. Kabuga zou ook kapmessen hebben ingekocht voor de Interahamwe. En dat is een Hutu-militiegroep die heel veel doden heeft veroorzaakt tijdens de genocide. Dit is waar hij verdacht van wordt. Hij hoeft dus niet meer terecht te staan nu, dat is het nieuws. Maar komt hij ook vrij of wat gaat er nu gebeuren? Nee, dat niet. Het tribunaal zegt dat het proces nog wel doorgaat, puur om zijn rol uit te zoeken. Ze vinden het belangrijk om dat te doen voor de vele slachtoffers en nabestaanden. Dat die toch een soort van antwoorden krijgen over zijn rol. Ze zeggen wel, het gaat dan zijn zonder veroordeling. En voor nu zit hij dus nog steeds in een detentiecentrum in Den Haag. Wel wordt er ook gezegd dat hij daardoor de medische experts in de gaten gehouden gaat worden. Okay. Dank voor jouw toelichting, correspondent Alice van Gelder. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Jos Hendricks is onze quizkandidaat van vandaag. Jos, welkom. Goedemorgen. Je hebt eerder meegedaan, hè? Klopt. Dus je weet hoe het werkt. Vandaag is de vraag hoe vaak je doucht. Ja, één keer per dag. Oh, nou, daar heb je alvast een punt bij verdiend. Als we aan vraag 13 toekomen in de tweede ronde, dan gaat daar een vraag over, mocht je hebben meegeluisterd al. Gisteren is de hoogste score van tot nu toe neergezet. 70 punten. Je bent helemaal op de hoogte, hoor ik. En je weet dan ook inmiddels dat jullie deze week sowieso een DHB Plus Radio winnen. Want het is de week van DHB. Dus dat heb je. Mooi. Dacht ik. Ja, nou, mooi cadeau. Scoren. Ik ga mijn best doen. Zou ik zeggen. Zullen we beginnen? Ja, is goed. Succes. Ik ben blij met alles wat ik krijg. Staatssecretaris voor Asiel wil zogeheten overlooplocaties openen. De voorportaallocaties. Om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Dat kan. Het is wel een hele grote opgave. Heel veel doen al toch wel het maximale. Het is altijd lastig. Ruimte vinden is één. Draagvlak is twee. Het gaat zeker moeilijk zijn. Het gaat misschien wel heel moeilijk zijn. Staatssecretaris Erik van den Burg wil binnen een maand 3 tot 4 voorportaallocaties openen, zoals hij ze noemt, om het overbelaste aanmeldcentrum Ter Apel te ontlasten. Hoeveel asielzoekers moet zo'n locatie opvangen? 500. Ja, vorig jaar moesten asielzoekers noodgedwongen buiten slapen, omdat er binnen geen plekken meer waren. Per 1 juli is er al een plek gevonden voor zo'n doorstroomlocatie. Waar opent die? In Assen. Ja, zeker. En van den Burg wil dat in iedere provincie zo'n locatie komt. Vraag 3 begint weer met een fragment. Growing questions about the destruction of a critical dam along the front lines in Ukraine. 30 meter hoog en meer dan 3 kilometer breed. Is deliberate destruction of the dam. Ja, dan zie je mensen soms met een nek in het water. Is an environmental bomb of mass destruction. Welk orgaan kwam gisteren met spoed bij elkaar vanwege die dambreuk bij Gerson? De Veiligheidsraad. Ja, van de Verenigde Naties inderdaad. In New York naar verzoeken van Oekraïne en Rusland. Premier Rutte geeft aan dat hij ervan uitgaat dat Rusland achter het opblazen van de Kachovka-dam zit. Hoe kwalificeerde hij deze daad of actie? Een actie van terreur. Ja, hij had het expliciet over een oorlogsmisdaad waar het om ging. En hij benadrukte dat als Oekraïne hulp nodig heeft, we alle hulp die gevraagd wordt zullen leveren. Vraag 5 is weer een fragment waar we naar gaan luisteren en je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? Ja, wat wil je haast nog meer? Ja, goals. Maar de manier waarop we wilden voetballen, dat kwam goed uit. En daar zijn we met z'n allen erg over te spreken. Misschien een beetje aan de inhoud afleiden. Ja, het gaat over voetbal. Ja, zover was ik ook, ja. Maar ik had Malen gehoord, maar dat is hem niet. Nee. Ik denk dat het van Almere City is. De duivenbode, de scorer. Alex Pastoor, okay. De trainer van Almere City. Oh, dus je zat op zich goed met Almere, maar het was de trainer in dit geval. Met hoeveel won de ploeg gisteren van FC Emmen? 2-0. Ja, dat is goed. En zondag kan er geschiedenis worden geschreven, want de ploeg heeft de Eredivisie nooit eerder gehaald. Dat zou dus kunnen nu. We gaan nog op zoek naar een persoon uit de actualiteit. Daar krijg je cryptische aanwijzingen voor. Je weet hoe het werkt. Hoe sneller je het raadt, hoe meer punten dat oplevert. Dus een persoon is het. Wie bedoelen we? Hier komen de hints. 4. Het gaat me vooral om nieuwe ervaringen in een nieuw land. Stop. Joran van der Sloot. Ja, een beetje cynisch gesteld zou je die wel vanwege zijn uitlevering aan de Verenigde Staten. Nieuwe ervaring in een nieuw land. Ja, ja. Ik lees even verder. Is goed. Maar je kunt het niet punten meer verdienen. Voor 3 punten en niet om het meer dan koninklijke salaris. Dan komen we toch niet meer bij Joren van der Sloot uit voor 2 punten. Harry. Net als Ronaldo ga ik mijn zakken vullen in de woestijn. Benzema. Ja. Voor 1 punt na mijn succesvolle jaren bij Real Madrid ga ik nu voetballen in Saoedi-Arabië. Had je het bedrag meegekregen? 600 miljoen. Ja. Zo'n 600 miljoen euro gaat hij voetballen. Zeker, dat is jammer voor jou. Want het levert jou dus geen punten op. Ja. Daarmee staat jouw nieuwsfactor op 4. Betekent dat je 18 vragen goed moet hebben in die tweede ronde om aan de leiding te gaan. Dat gaat het niet worden. We kunnen op zich proberen heel snel te lezen. Te kijken hoe ver we komen. De Nationale Nieuwsquiz. Paus Franciscus is opgenomen in het ziekenhuis voor wat? Voor een operatie, voor zijn darm. Ja, en zonnepaneelparken krijgen steeds vaker te maken met wat voor dieven? Koperdieven. Klopt, de landelijke actiedag van de sociale werkvoorziening vindt plaats in welke stad? Utrecht. Ja, wat voor scholen worden steeds populairder ondanks de hoge kosten? Privéscholen. Klopt, journalisten van welke buitenlandse omroep zijn sinds vanochtend aan het staken? België. De BBC is het. Welke Russische oppositieleider stond gisteren opnieuw voor de rechter? Navalny. Ja, hoeveel wetenschappers ontvangen vandaag de Spinoza en Stevin-premies? 4 stuks. Zeker. Welke republikein stelt zich kandidaat voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen? Chris Christie? Ja. Leraren zonder diploma moeten komend schooljaar les gaan geven aan wie? Vluchtelingen. Jonge asielzoekers, ja. Welke stad is nu de ongezondste ter wereld door bosbranden in Canada? Quebec? Nee, New York is het. In welke provincie zijn... Je krijgt er last van, ja. Precies. In welke provincie zijn gisteren 2 grote partijen coke onderschept? Provincie. Zeeland. Ja, en Joren van der Sloot wordt morgen uitgeleverd aan... Peru. Hij wordt uitgeleverd aan... Verenigde Staten, ja. Vanuit Peru. Ja. Precies, vanuit Peru. Ja. Vraag 13 hadden we dan. In welke Nederlandse stad wordt het langst en het vaakst gedoucht? Ja, voor het waterverbruik was dat Amsterdam. Zeker, ja. Ja. Maar die was dan weer buiten de punten. Ja, of buiten de tijd in ieder geval. Ze kan je daar geen punten voor geven. Maakt er niet zoveel meer uit. 8 vragen had jij goed in de tweede ronde. Maal 4 kom je op een score van 32. Wat had je vorige keer? Ja, wel richting 70 geloof ik. Dan moet je nog een keer terugkomen. Toch? Ja, ik doe mijn best. Op een jaartje. Dan zien we je weer. Dankjewel, Jos, dankjewel voor het meespelen. Nu in ieder geval. Graag jullie gedaan. Ook veel dank voor jullie komst naar de studio van Spraakmakers. Dankjewel. Sven, goedemorgen. Goedemorgen, Kylen. Met wie ga jij praten? Ik was even in gesprek met Dorald Megens nog, maar ik ga praten. Dat is altijd gezellig. Ja. Met Sjoerd Sjoerdsma, die is buitenland woordvoerder van D66. Naar aanleiding natuurlijk van de verwoesting van de dam in Oekraïne. Die leidt tot het gebrek aan drinkwater voor honderdduizenden mensen, zei president Zelensky zojuist. Sjoerdsma zint op nieuwe maatregelen. Zometeen is Sven op 1. En dan hoort u natuurlijk ook nog het laatste nieuws van die Dorald Megens. Ik wens u een hele fijne middag en graag tot morgen. Dit was een programma van KRO NCRV.